NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De staking van Franse medewerkers van de kanaaltunnel is voorbij. Dat meldde de vakbonden aan persbureau AFP. Door de staking lag vanmiddag het treinverkeer tussen Frankrijk en Engeland plat. Ook ontstonden er lange files, omdat veel mensen op het laatste moment besloten om met de auto door de kanaaltunnel te gaan. Twee mannen worden vervolgd voor het projecteren van discriminerende teksten op de Erasmusbrug. De mannen zouden leuzen als White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023 hebben geprojecteerd. Die laatste is een beruchte leus die ook door een Amerikaanse neonazi wordt gebezigd. Ze worden vervolgd voor groepsbelediging. De PVV heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen vooral geprofiteerd van kiezers die een paar weken eerder nog wilden stemmen op de BBB of NSC. Dat blijkt uit een eerste analyse. Van de mensen die begin november nog dachten te gaan stemmen op de BBB, koos 40% toch voor de PVV. Het is onvermijdelijk dat de Surinaamse oud-president Desi Bouterse binnenkort de gevangenis in gaat. Dat zegt de huidige president Santokki tegen Nieuwsuur. Bouterse kreeg gisteren 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Bouterse wordt nog niet direct opgepakt. Het vonnis wordt nog verwerkt. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer met veel bekervoetbal. En wat voor bekervoetbal? Ja, er lijkt een stunt in de maak in Utrecht. Want Edwin Cornelissen, een half uurtje geleden stond het 2-0 voor de amateurs van Hercules tegen het grote Ajax. Hoe is het nu? Ja. Maar nu is het net 2-2 geworden. Is het Ekpom geweest die de 2-2 in binnen tikte nadat eerder Brian Brobbey degene was die voor de 2-1 zorgde. Maar wat had Ajax het moeilijk zeggen in deze wedstrijd? Wat kostte het veel moeite? Wat speelde het slordig? En wat kwam het eigenlijk heel verdiend op een 2-0 achterstand? De 1-0 in de eerste helft van Tim Pieters. Diezelfde Tim Pieters met de 2-0 in de tweede helft. En toen rekende men zich rijk bij Hercules. Want ja, wat een fantastisch verhaal natuurlijk. De nummer 10 van de derde divisie tegen de nummer 5 van de eredivisie. En dan zou die derde divisionist zomaar doorgaan. Maar nu staat het 2-2 en ziet het er naar uit dat we gaan verlengen tussen Ajax en Hercules. Oh, wat een spektakel. Vitesse, Heerenveen, daar wordt ook gevoetbald. Duel is een half uur onderweg. Kijken of het daar net zo spectaculair is. Frank Wielaert is in Arnhem. Je verwacht het niet. Het staat nog 0-0. We hebben wel de kansen gehad om doelpunten te zien trouwens. Heerenveen kreeg twee hele grote. Twee keer Pelle van Amersfoort. Zojuist en helemaal in het begin van de wedstrijd kreeg hij de kans om de score te openen voor Heerenveen. Tussendoor waren er nog kansen voor Manhoef en vooral voor Van Ginkel. Die helemaal vrij kon inkoppen. Maar die bal helemaal geen vaart mee kon geven. En dus die bal heel makkelijk in de handen van Mickey van der Hart kon krijgen. Ja, deze wedstrijd, je mag het wel verwachten. Want Heerenveen had het heel lastig in de openingsfase of in het afgelopen weekend in de eredivisie tegen Volendam verloren. En Vitesse, ja, daar kunnen we maar beter over zwijgen. 5-0 verloren van Almere City. En dan moet je vandaag nog door in de beker. Het kost beide ploegen nogal moeite. Om 9 uur hebben we ook nog een heel fijn toetje van deze tweede ronde in de KNVB-beker. PSV ontvangt dan FC Twente. En analist Robert Maaskant die zit hier met vierkante ogen te genieten van Ajax. En met name van Hercules, volgens mij. Gaan we zo meteen horen. Hij zit hier in de studio de hele avond. Gaan we het ook nog hebben over de Super League, want die mag er komen. Maar de vraag is of voetbalclubs er wel op zitten te wachten. Dat en nog veel meer. Wielrennen bijvoorbeeld, darts en het nieuws uit de natuur. Tot 11 uur zijn we bij u. Snel maar weer inschakelen met de Galgenwaard. Want daar speelt amateurclub Hercules dus tegen Ajax. Edwin Cornelissen, je zei het al, het was helemaal niet onverdiend die 2-0 voorsprong. Hebben ze daarna ook nog kansen gehad om het te beslissen? Jazeker, want er was nog een ultieme kans op de 3-0. En ook in de eerste helft hebben ze nog een hele goede kans gehad om te scoren. Dat clubje, mag je zeggen, uit Utrecht. Een hele oude club overigens. Nog ouder dan Ajax. Ja, het was een wonder wat zich aanstaande leek in de Galgenwaard. Maar het mocht dus uiteindelijk net niet zo zijn. Althans, het staat 2-2, dus het kan nog altijd. Maar ja, Ajax zette even wat druk zo in die slotfase van die wedstrijd. Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan, zou je zeggen. Maar daardoor zijn ze toch nog op 2-2 gekomen. En wordt het dus toch nog spannend en zou Ajax er nu ook wel overheen kunnen gaan. Want je merkt nu wel dat ze druk aan het zetten zijn en dat ze proberen door te drukken met de 6 minuten blessuretijd die zojuist werd aangegeven door de vierde official. Is het momenteel Guy die aan de rechterkant van het veld die bal voorgeeft. Brobbey zien we in het centrum staan. Brobbey die er in de tweede helft is ingekomen. Want Ajax speelde met een wat geïmproviseerd elftal in deze wedstrijd. Waarschijnlijk met de gedachte dat dat toch geen problemen op mocht leveren, dat Hercules. 6 nieuwe namen ten opzichte van de wedstrijd die zij eerder speelde. speelde tegen PEC Zwolle. Die in de ploeg van Ajax stonden. En dat betekent dus dat je eigenlijk kon spreken van de FC Mislintat. Die in actie kwam. Heel veel aankopen van Mislintat die stonden vandaag in het veld. En wat speelden ze toch lamlendig, zeg, in die eerste helft. Het was het echt Hercules dat natuurlijk zich optimaal had voorbereid op deze wedstrijd. Dat alles wilde geven voor die 5000 mensen die op de hoofdtribune zitten. Want ja, de Galgenwaard is uitverkocht, wordt er gezegd. Maar toch niet echt, want de autoriteiten hebben slechts toestemming gegeven om alleen de hoofdtribune en het uitvak te gebruiken. Terwijl Hercules nu weer in de aanval is. Hercules met de man die het eigenlijk had moeten afmaken voor die ploeg. Die nu op de grond ligt, komt er een vrije trap voor Hercules. Hercules dat dus misschien wel hier met een vrije trap de wedstrijd zou kunnen gaan beslissen. Dat zou toch wat zijn. Aan de andere kant, het zou niet eens uit de lucht komen vallen. Want die ploeg die speelt eigenlijk de hele wedstrijd al bijzonder aardig mee met het grote Ajax. Nsgini is degene die het af had kunnen maken. Die de 3-0 had kunnen maken. Die het naliet en die er net ten val werd gebracht. En dat betekent dat er nu een vrije trap is voor Hercules. En dan kan er ingekopt worden. En oh ja, daar gaat hij erin. Daar gaat hij erin, zeg. En scoort Hercules dus met de nummer 4 die het doet. Mats Grotenberg. Ja, ongelooflijk. In de blessuretijd van de wedstrijd. Waar iedereen dacht, nu zal Ajax wel gaan doordrukken. Is het Hercules dat scoort. En het is hier helemaal een gekkenhuis. Iedereen om me heen gaat staan. Er wordt gezwaaid met die blauw-witte sjaals. Een wonder is het in de Galgenwaard, zeg. Wat gebeurt hier toch allemaal met Hercules. Dat die 2-0 voorsprong als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Maar dan gewoon in de blessuretijd van deze wedstrijd opnieuw toeslaat. Dankzij Mats Grotenberg die het dan doet. Nadat eerder Tim Pieters twee keer scoorde voor Hercules. Oh, oh, oh, Ajax. Dan denk je weer in de wedstrijd te zijn. En dan lig je er alsnog weer uit. Gaan ze dit nog te boven komen in de luttele minuten die nog resten. Het staat 3-2 in de Galgenwaard voor Hercules, de derde divisionist. Hercules dat in een ver verleden al eens historisch schreef tegen Ajax. De enige keer dat Ajax degradeerde, gebeurde dat in een wedstrijd tegen Hercules. Maar dan hebben we het over 1914. Nu leven we in 2024 en kan Hercules opnieuw historie gaan schrijven. En heeft Ajax ineens haast. Maar ja, die voorzet die gaat over de achterlijn en het hey klinkt hier uit het vak. Hercu, Hercu wordt er de hele tijd gezongen om mij heen. Want die hele hoofdtribune zit vol met fans van Hercules. Een echte familieclub. Een club waar generatiespelers generatie na generatie in het eerste elftal hebben gespeeld. En ik zie al de omhelzingen langs de kant. Onder meer van Tim Pieters, de man dus van die twee doelpunten. En het gezicht van Vulcanis, de interim trainer. Of ja, de vervanger moet je eigenlijk zeggen van John van het Schip. Want die zit nog in Australië. Die heel bedenkelijk kijkt en die denkt van oh, wat laat Ajax zich hier weer kennen. Wat is het weer kenmerkend voor dit seizoen van Ajax. Die klok die staat op 90 minuten, maar 6 minuten blessuretijd. 3-2, de stand in het voordeel van Hercules. En daar gaat Hercules er opnieuw vandoor met Paulina. Gaat hij dan schieten? Gaat hij hem afgeven? Hij is in het strafschopgebied van Ajax. Komt hij de voorzet, wordt het afgemaakt. Een hakje. Nou, die gaat net voor langs. Had het zo ineens 4-2 kunnen zijn. Wat een wonderbaarlijke avond, zeg, in de Galgenwaard. Wat een hoofdstuk in de clubgeschiedenis voor dat Hercules. Voor die club die tiende staat in de derde divisie en helemaal niet zo'n goed seizoen doormaakt. Maar in de beker gaat het uitstekend. Brian Brobby zagen we er juist aan de bal. Maar ook hij kan het verschil niet maken. Scoorde weliswaar één keer. Maar heeft niet heel veel kansen gehad in deze wedstrijd. Zoals heel Ajax eigenlijk heel weinig kansen heeft gehad. Die voorsprong van Hercules in deze wedstrijd. Je kon er eigenlijk weinig op afdingen. Het was op mentaliteit. Natuurlijk had Ajax ook wat moeite met het slechte veld. En iedere keer als je hoi hoort, is er weer zo'n verre uithaal van Hercules. Dat weer in balbezit is en weer kan opstomen naar het doel van Ajax. Komt daar een schot? Nee, ja, die kan de keeper gewoon pakken van Ajax. Ramai. Oh, oh, oh. Wat een wonderbaarlijke wedstrijd. En wat een matig Ajax weer. En iedereen begint al te fluiten. Want ze willen natuurlijk dat die scheidsrechter er een eind aan maakt. Waar we al dachten aan verlenging, zou het nu dus gewoon in de reguliere speeltijd beslist kunnen worden. In het voordeel van Hercules. Die mensen hier, ze weten niet wat ze overkomt. Iedereen is gaan staan. Er zijn speciale sjaaltjes gemaakt met blauw-wit van Hercules en met het logo van Ajax. En daar fluit hij af. Daar gaat iedereen die van Hercules is, alle reserves, de trainers, ze hollen het veld op. En iedereen op de tribune is gaan staan. En daar zijn nog wat opstootjes. Ik zie daar een heel gefrustreerde Brian Brobby. Die, wat gebeurt daar? Gaat hij daar op Hercules spelers af? Ik kan niet helemaal zien wat daar gebeurt. Hato is daar ook bij. En het zijn de assistenten van Ajax die de spelers een beetje afschermen. Maar het feest dat is er bij de spelers van Hercules. Dat voor een onwaarschijnlijke stunt heeft gezorgd in dit bekertoernooi. En een terechte overwinning boekt. Een terechte overwinning op Ajax. Dat het hier gewoon ontzettend lelijk laat liggen. Lamlendig gespeeld. Terecht verloren. Hercules door naar de derde ronde van de beker. Ja, blijf er vooral bij. Edwin, ik zie de trainer nu ook in tranen, Robert Maaskant. Ja, mooi. Ja, Galgenwaard en amateurclubs. Ik zou als amateurclub gewoon altijd de Galgenwaard huren waar je ook vandaan komt. ik ben volledig neutraal in deze. Ik vind beide clubs even sympathiek. Maar wat Ajax nu heeft laten zien is echt schandalig slecht. En het ongeloof van de gezichten van de Hercules-spelers, van de trainers. Echt geweldig. Echt geweldig om dit te zien. En dit maakt natuurlijk, en dat is een enorm cliché, maar dit maakt het bekertoernooi zo ongelooflijk interessant dat dit soort dingen iedere keer weer kunnen gebeuren. Jongetje koopt voetbalschoenen, die gaat op voetbal, die vindt het leuk en die krijgt dan dit soort avonden waar je echt daar heel je leven gewoon, dit blijf je bij. Ja. Maar hoe kan het? Ja. Want je zegt, het kan, ja, en dat zien we ook ieder jaar weer, maar dit is deze spelers hebben Champions League gespeeld in sommige gevallen. En je komt de nummer 10 van de derde divisie. Ja, nou, hoe het kan, is dat het ik vind dat heel Ajax daarin faalt. En tegenwoordig zijn dat nogal wat mensen. Hè, want er zitten allerlei nieuwe figuren ook weer allemaal bij. Ajax heeft dit natuurlijk gewoon enorm onderschat. En wat ik niet begrijp in dit geval, als ik Ajax zie, gewoon puur qua spelbeeld, hoe stroperig het is, hoe er geen automatismen zijn. Dat kan ook niet, want er staan gewoon een elftal op het veld die amper met elkaar gevoetbald hebben. Ja. En dan mag je verwachten dat je kwalitatief beter bent dan een derde divisieclub. Tuurlijk, helemaal mee eens. Maar ik had me ook voor kunnen stellen dat de technische staf van Ajax had gezegd, joh, we draaien al niet zo heel erg lekker. We hebben het moeilijk met iedere club. Laten we deze wedstrijd nou gewoon aanpakken om te laten zien dat we wel verder kunnen komen. En misschien is dit wel het enige prijsje wat we kunnen halen dit jaar. Ja. Goed, even in de Galgenwaard weer kijken. Want we kunnen het wel hebben over Ajax dat zo slecht speelde of niet goed speelde of wat dan ook. Maar laten we even de focus op Hercules leggen. Edwin, wat voor taferelen zie je allemaal om je heen? Ja, onwaarschijnlijke taferelen. Iedereen die staat hier nog steeds. Ik zag spelers die gingen op de dugout staan en dan het feest vieren. En ja, ze hebben ook de vlag nu op het veld gebracht van Hercules uit 1882. En ja, die mensen die gaan ontzettend tekeer. Dan, meneer, wat een avond is dit. Mooi, dankjewel. Heerlijk. Fantastisch. Hoe verklaart u nou deze stunt? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk, hè, wat ik bij iedereen zie. Ja, u nou is? Ik ben Edwin. En u bent? Mike. Oh, Mike. Nou, Mike. Van harte gefeliciteerd. Nou, hij is ook wereldwijzer geworden. Ja, en er worden foto's gemaakt op het veld. Het is één grote hossende bende natuurlijk, hè. Die spelers daar bij elkaar. Die weten ook niet wat ze overkomt natuurlijk. Ik hoorde vooraf dat de trainer had gezegd dat ze 1% kans zouden hebben op de overwinning. Nou sprak ik wat oudspelers die wat generaties hiervoor hadden gespeeld bij Hercules. En die maakten er al 30% kans van. En een ander die zei, nou, misschien maar 50% kans. Maar ja, het blijkt gewoon 100% waar. Hercules heeft gewonnen van Ajax. Ja, jij gaat zo meteen nog interviews doen, hè? Ja, ik ga me zo eens eventjes naar de catacombe begeven. Ja. En ik wil toch wel eventjes die doelpuntenmakers ook hebben. Oh ja hoor, dan gaan ze het publiek bedanken. Iedereen zwaaien ook met vlaggetjes. Wit en blauw. Nou, echt. Alle cameraatjes, alle telefoontjes de lucht in om dit tafereel vast te leggen. Want reken maar dat ze dit nooit, nooit, nooit vergeten bij Hercules. Ja, ik zei het al, Galgenwaard en de amateurs. Eerder natuurlijk Spakenburg. En je moet even aan de trainer vragen of hij nog contact heeft gehad met de trainer van Spakenburg. Oh ja? Ja, doe maar even. Ja, okay. Ja, leuk antwoord denk ik. Okay. Nou, ik ga hem zo eventjes opzoeken. Ja. Ik ga me even een weg banen door deze feestende meute. Ja, zo'n feest als in de Galgenwaard daar nu plaatsvindt, hebben ze in Arnhem al een tijdje niet meer gehad. Frank, zit dat er vanavond misschien nou een heel klein beetje in? Nou, zo'n feest wordt het hier echt niet. Echt onmogelijk. Het is ook heel leeg, of niet? Nou ja, dat maakt op zich niet zo gek veel uit. Maar zelfs als Vitesse hier wint, gaan ze hier niet het veld bestormen. en heel veel. vrolijk lopen doen. Maar zijn ze gewoon blij dat ze toch nog ergens iets te vieren hebben. Want zoveel is er niet te vieren in Arnhem dit seizoen. Voorlopig hier ook nog niet. Want we zitten in de laatste minuut officiële speeltijd eerste helft. En het staat nog 0-0. En het mooiste wat ik ervan kan maken is, het is een open wedstrijd. En de meeste bijna kansen zijn er voor Heerenveen. En de meeste grote kansen zijn er ook voor Heerenveen geweest. Maar Vitesse heeft er ook een paar gehad. Alleen scoren is er nog niet bij. Bij Heerenveen zijn ze inmiddels vooral bezig met de scheidsrechter Rob Dieperink. Die vinden ze ongeveer alles verkeerd doen. In ieder geval als het in hun nadeel is, doet hij het allemaal hartstikke verkeerd. En nu gaat die bal de diepte in via Brouwers. Het was de bedoeling om daar Sarawi te bereiken. Dat lukt alleen niet. En Vitesse neemt dan over via Meulensteen. Als Vitesse een beetje aan het voetballen komt, dan zie je ook bij Heerenveen wel dat ze het echt heel erg lastig hebben. En nu wordt er van de bal af een overtreding gemaakt op Brouwde. Die overtreding wordt gemaakt door de recht. Die twee hebben de hele wedstrijd al met elkaar aan de stok. En nu dacht de recht, weet je wat, de scheidsrechter kijkt toch de andere kant op. Ik geef Brouwde even een douw. Maar scheidsrechter Rob Dieperink heeft natuurlijk oog in zijn rug. Want er staat nog een vierde man langs de kant. En er staan nog wat assistentscheidsrechters langs de kant. Die kijken natuurlijk ook mee. En nu staat Rob Dieperink de lieve vrede te bewaren tussen deze twee heren. Er komt geen kaart bij kijken. En dan gaan we weer gewoon verder met balbezit voor Heerenveen. Als die bal even wordt neergelegd en Brouwers die wedstrijd weer in gang trekt met Bokniewicz. Die de bal heeft voor Heerenveen. Hij kon eindelijk weer eens aan het begin van de aftrap staan. Het begin van de wedstrijd aan de aftrap staan. Zo moet ik het correct zeggen. En dan is die wedstrijd hier voor wat betreft de eerste helft klaar. Twee ploegen die in ieder geval qua opstelling de wedstrijd en deze bekerronde heel erg serieus nemen. Want niks verandert ten opzichte van afgelopen weekend. Niet dat het toen goed ging. En nu gaat het nog niet goed genoeg. In ieder geval voor beide ploegen om deze wedstrijd tot nu toe te beslissen. Het staat nog 0-0 in Gelredome. En laten we zeggen, het kan een stuk beter. En leuker ook. Ik zit nog steeds bij te komen, Robert Maaskant. Heb jij dat niet? Ja, ik zit ondertussen naar die prachtige interviews en de beelden te kijken natuurlijk. Van Pieters, die twee keer gescoord heeft. Ja, maar en vervolgens 2-2 balend op de bank zat. Ja, want die dacht, ja, daar gaat het. Ja, natuurlijk, op een gegeven moment gaat zo'n amateurclub gaat wisselen. En dan komen de wat mindere goden erin. Want die hebben natuurlijk geen gelijkwaardige selectie. Dus er komen ook jongens in die met regelmatig op zondag in het tweede soms spelen. Ja. En dan krijg je wel een enorm niveauverschil. Dat was ook. Werd ze natuurlijk bijna fataal, hè? Want Ajax overliep Hercules in de laatste 20 minuten. Maar dat je dan toch zo'n droomslot krijgt, dat is het is inderdaad echt werkelijk ongelooflijk. Ja, de kans is nul, maar het gebeurde vandaag wel. En dus hadden we gelukkig ook spectaculair voetbalnieuws vanaf het veld. Want verder werd het voetbalnieuws vandaag vooral gedomineerd door de Super League. Een uitspraak van het Europese Hof heeft de mogelijkheid van een nieuwe competitie voor topclubs dichterbij gebracht. En dat leidt tot onvrede bij de UEFA. Clubs zijn zelf voorlopig ook nog niet echt enthousiast. PSV-directeur Marcel Brands wil de Super League nog niet omarmen. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om nu al een koers of een richting aan te geven. Wij als PSV hebben heel nadrukkelijk het beeld van er staat een prachtige UEFA-competitie. Er komt een nieuw format aan voor de periode 24-27. Daar is waar wij ons voorlopig op richten. Ja, dus jullie staan niet te springen om deel te nemen aan een Super League, mocht die plotseling het licht zien? Nee, daar weten wij te weinig van. We hebben nog nooit echt concreet met de mensen gesproken. Dus ja, daar kan je niet eens iets zinnigs over zeggen. Alleen die uitspraak die doet een hele hoop stof doen opwaaien. En het enige wat wij toen hebben gekeken is van, nou, welke argumenten zijn er nou? En ja, dan wordt er veel gekeken naar bijvoorbeeld de bokswereld, hè, waar je de kampioen van de ene bond, het kampioen van de andere bond. In het golf heb je dat ook wel een beetje. Maar ja, werkt dat in het voetbal ook op deze manier? Daar zit je eigenlijk niet op te wachten. Toch, de mensen willen toch gewoon de Barcelona tegen Arsenal blijven zien. Ja, nou, dat denk ik ook. En ik denk ook dat alle landen en met name ook de fans er ook nog heel veel waarde hechten aan de nationale competities die uiteindelijk leiden tot het deelnemen aan mooie internationale competities. Ja, want daar zeg je iets wat eigenlijk heel belangrijk is voor veel mensen, voor de liefhebbers, voor de romantici, maar ook voor de club zelf, denk ik. Waar moeten we deze Super League dan zien? Naast of boven de nationale competitie, de Eredivisie in ons geval? Of moet het overkoepelend gaan worden? Nou ja, ik denk dat de nationale competitie, ik vind dat PSV altijd het standpunt moet hebben dat wij ook heel nadrukkelijk goed moeten kijken naar het belang van Nederlands voetbal. Want daar zijn we onderdeel van. En dat wij dan het geluk hebben dat we aan de bovenkant zitten, wil niet zeggen dat je anders kijkt naar de andere deelnemers in de Eredivisie. En in Engeland heb ik dat natuurlijk ook meegemaakt. Daar is de Premier League is ook van de fans. En uiteindelijk spelen we voetbal voor de fans, hè. Dus nou ja, het is te vroeg om daar nu al echt een echte stelling in te nemen. Maar toch, wat jou betreft, wat PSV betreft, is Eredivisie zeker zo belangrijk als een eventuele Super League. Ja, ik vind het nationale belang zeker heel belangrijk. En natuurlijk moet dat leiden, hè, door goede competitie te spelen in ons land en in de andere landen om ons heen. En dat daarna een internationale competitie, maar die moet voor iedereen toegankelijk zijn. En volgens mij doen we dat al de laatste 40 jaar met heel veel passie en plezier. Nu is het zo dat het gaat om 64 clubs, als de verhalen kloppen zoals ze zijn. 64 clubs, jullie horen daarbij, net als Feyenoord, Ajax, AZ. Zijn jullie al benaderd? Hebben jullie al een schrijven ontvangen, een telefoontje? Hoe gaat dat in zijn werk vervolgens? Nee. Nee, wij zijn ja, een van de clubs die in ieder geval nooit echt concreet contact hebben gehad met mensen van de Super League over, laat ik zeggen, een format of een deelname. Nee. Dus je naam wordt genoemd, maar verder heb je er nog helemaal niets mee te maken? Nee, we hebben ons, wat ik al zei in het begin van het interview, dat we een jaar geleden ons hebben laten informeren wat speelt er nou allemaal precies. Maar nooit echt over deelname of formats gesproken. Meer over de juridische kant van de zaak en ja, waar die toe kon leiden. En nou ja, waar die toe heeft geleid, dat is dan vandaag uiteindelijk bekend geworden. Aldus Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV. En later deze uitzending, dan gaan we het uitgebreider hebben over die Super League. Ja, ik zeg even dat er in Eindhoven op dit ogenblik uitgebreid wordt geprikt in het gras om het overvloedige water weg te laten lopen. Onze verslaggever is nu druk bezig om te achterhalen of het mogelijk is om een kwartier later te beginnen om het veld in betere conditie te krijgen. Daarover ongetwijfeld ook straks meer. Ja, en meer waternieuws, want voor het eerst sinds de bouw van de Maaslandkering is die waterkering in de Nieuwe Waterweg zelf dicht gegaan. De kering sluit bij een waterstand van 3 meter NAP. En dat was vanavond het geval. Aan de lijn hebben we Mark Walraven van Rijkswaterstaat. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hij doet het. Ja, natuurlijk doet hij het. Oh, gelukkig. Geen opluchting? Nou, het is heel mooi dat het nu voor het eerst echt keer onder stormcondities na 26 jaar deze stormkering mogen sluiten. Mm-hmm. Want hij is in 1997 gebouwd. En hebben jullie hem wel zo nu en dan even open en dicht gedaan? Ja, we hebben ieder jaar sowieso een testsluiting na het onderhoudsseizoen in september. En we hebben tot nu toe al 2 keer onder stormcondities gesloten in 2007 en 2018. Maar toen met verlaagd sluitpeil. En nu is het dus echt gewoon het sluitpeil waar de stormkering oorspronkelijk ook voor ontworpen is. Ja, voor dat hoge water dus. Is het dan toch nog een bijzonder moment vanavond? Ja, je moet voorstellen, we werken hier natuurlijk binnen Rijkswaterstaat met alle contractpartijen dagelijks aan om te zorgen dat dit soort complexe objecten toch wel goed functioneren en betrouwbaar zijn. Want dat is toch wat Nederland van ons verwacht. Ja. En als het dan zover is dat je dit hoge water bij de Nederlandse kust krijgt, is het ook wel heel mooi om te kunnen laten zien dat dat waar we dagelijks aan werken ook daadwerkelijk heel goed functioneert en doet waarvoor het gemaakt is. Ja, want kunt u uitleggen hoe het dan gaat op zo'n dag als vandaag? Wanneer wordt dat besluit genomen en wat gebeurt er dan bijvoorbeeld in de control room? In principe is het zo dat deze kering sluit bij een waterstand boven de 3 meter. Mm-hmm. En er is een computer op de locatie die continu berekent wat de verwachtingen zijn. En als die ziet dat we een verwachting boven de 2,60 meter krijgen, dan wordt het operationeel team opgeroepen. En dat gebeurt zo'n 16 tot soms wel 24 uur van tevoren. Ja. Zodat de mensen die daadwerkelijk in het operationeel team zijn, tijdig daar aanwezig zijn. Zodat ze in ieder geval voor de storm op locatie zijn. Dus die worden maar ook dat ze, die krijgen, daadwerkelijk gaat dat nog via een pieper, ja. Dat klopt. Dus dat kan, voor deze groep was het vannacht om 1 uur dat de piepers gingen. Dus die waren midden in de nacht, kwamen ze op de stormkering aan. Kijk, en dan letten zij op dat waterpeil en neemt op een gegeven moment iemand het besluit, nou, we gooien het dicht. Nou, wat ze doen is in principe inspecties. Gewoon kijken, ligt alles er goed bij? Is de techniek op orde? Werkt alles naar behoren? En de tweede, het monitoren van de computers. In principe is de computer zo geprogrammeerd dat hij continu berekeningen maakt en uiteindelijk zelf de start van de beweging van de stormkering in gang zet. Mm-hmm. En het operationeel team wat aanwezig is, monitort dat, bekijkt dat of het goed gaat. En zo niet, dan zijn ze getraind en opgeleid om daadwerkelijk in te grijpen, om te zorgen dat het alsnog op een goede manier gaat. Maar je zult maar met een schip onderweg zijn. Dan kun je niet meer verder. Nou, het havenbedrijf Rotterdam hebben we hele goede contacten mee. Die zijn gelinkt aan ons operationeel team. Die weten al als zij opgeroepen worden dat de kans van sluiting aanwezig is. En zij zorgen ervoor dat ook daadwerkelijk het scheepvaartverkeer 4 uur voor sluiting een bericht krijgt. En 2 uur voor sluiting een scheepvaartverkeer geschremd wordt. Dus het is geen verrassing in die zin. En schepen worden tijdig geïnformeerd. Okay. En wat gebeurt er dan even fysiek? Hoe werken? Want ik kan me die 2 witte stalen armen wel voor de geest halen. Maar wat gebeurt er dan vervolgens daarmee? Nou, in principe gaan ze bewegen ze in eerste instantie een horizontale beweging naar de midden van de rivier. Dat is eigenlijk gewoon een soort van drijvende boot die aan de middenkant van de rivier drijft. Op het moment dat die daar aangekomen is, worden de compartimenten in die kering daadwerkelijk volgepompt naar water. Er gaat allemaal water in en langzaam zakt die dan 1 uur, 1,5 uur, 2 uur naar de bodem van de rivier. Nou, dat proces is op dit moment bezig. Dus hij is het zojuist naar het midden van de rivier bewogen en zakt nu langzaam naar de bodem van de rivier om de hoge piek van het hoogwater wat er nu aankomt daadwerkelijk tegen te houden. Ja, en hij doet het dus. Hij gaat automatisch dicht op dit moment. Betekent dat ook dat hij weer automatisch open gaat wanneer het waterpeil gezakt is? Ja, in principe is het zo. We halen alleen de piek van de golf af. Mm-hmm. En op het moment dat dat voorbij is, dan pompen we de compartimenten weer leeg. Spuit al het water eruit, drijft hij langzaam op. En als we niet een nieuwe hoogwaterpiek verwachten, dan gaat hij daadwerkelijk terug bewegen in de dok, waar die normaal ook ligt. En dan zal daarna het scheepvaartverkeer weer vrijgegeven worden. Ja, tot slot, gaat dat morgen al gebeuren? In principe is wel de verwachting dat ergens midden vannacht daadwerkelijk de kering weer open gaat en het scheepvaartverkeer later weer vrijgegeven wordt. Ja, hoe lang duurt dat dan, voor die dan echt helemaal open is? Ongeveer dit iets langer, maar zeg dat het 2,5, 3 uur duurt voordat hij daadwerkelijk weer helemaal in zijn dokken ligt. Oh, nou, dat valt me wel mee. Dank, dank voor uw uitleg. Mark Walraven was dat van over de eerste spontane sluiting van de Maaslandkering vanavond. Een primeur sinds de bouw ervan in 1997. Ja, zometeen in ieder geval later vanavond hopelijk meer interviews over die spectaculaire overwinning van Hercules op Ajax met 3-2. En natuurlijk zometeen PSV Twente iets later vanwege de regen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De roestvrijstalen koe waar gras in gaat en melk uitkomt. Binnenkort eten we echte kaas waar geen koeien aan te pas zijn gekomen. Heel ingewikkeld, veel slangetjes. Kaas uit het laboratorium. Dat kan de wereld gaan veranderen. Bijvoorbeeld hier heb je kaasjes. Ah. Maar dat is best veel al. Luister naar Hoe Kaas de Wereld Redt. Dit is toch de toekomst wat je ziet liggen. Dat vind ik zo cool. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Ook van hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Waar je ook van houdt. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit.

Welkom terug op deze avond met veel bekervoetbal. Althans, veel bekervoetbal. Het hangt een beetje af van PSV Twente, want daar is het veld nat. En Jeroen Guter, denk jij dat er nog afgetrapt gaat worden? Nou, nat, dat is een understatement. Oh. Drijfnat en het komt nog steeds met bakken uit de hemel. De aftrap is inmiddels uitgesteld. Om 9:15 wordt het veld gekeurd. En dan zal er misschien snel een beslissing gaan komen. Zoals het er nu naar uitziet, heb ik het gevoel dat het niet doorgaat. Oh, dat is niet goed. Goed, nou dan maar in Arnhem kijken. Daar gaat het beter qua weer dan, neem ik aan. Want nog geen goals bij Vitesse Heerenveen. In dat bekerduel. Frank Wielaert, er moet wel wat gebeuren, hè? Ja, weet je wat hier zo mooi is? Het dak is dicht. Dak is dus dan dicht. Heb je van altijd, heb je dat probleem helemaal niet. Het regent niet, het waait niet. Het is, nee, dat ook niet. Dus dat, het gaat eigenlijk allemaal best wel goed. Wat dat betreft gaat het allemaal uitstekend in ieder geval. 49 minuten onderweg. We zijn dus net weer begonnen na de rust. Vitesse tegen Heerenveen. Geen wissels. Bij de ploegen, je zou bijna kunnen zeggen, misschien dachten ze wel dat het goed ging. Nou ja, het ging best aardig met allebei, maar niet goed genoeg voor doelpunten. Dus staat het hier nog 0-0. We gaan de wedstrijden hier aan tafel volgen met onze analist Robert Maaskant. Ja, de Maaskantkering is gewoon open, toch? Ja, de wedstrijd is het voorlopige. Ja, dat is ook zo. Met jou gaan we zo meteen ook nog even napraten over die bekerstunt van Hercules natuurlijk. En er is groen licht voor de Super League. Is dat een overwinning voor het voetbal of juist niet? Even over PSV Twente, Robert. Wat is nu de procedure? Want jij hebt hier als trainer natuurlijk ook mee te maken gehad. Wat gebeurt er nu allemaal? In eerste instantie, wat Jeroen net al aangaf, is dat ze... En we zien de beelden ook. Dus ze staan nu met bezems en staan ze de boel schoon te vegen op het veld om het water eraf te krijgen. Dan heeft de scheidsrechter bepaald dat ze inderdaad om 9:15 gaan kijken. Dan moeten ze daarna weer een warming-up gaan maken. Dus ze hebben met blijde ploegen gesproken. Nou, wat gaan we doen? Ja, en uiteindelijk is het verhaal, kan die bal rollen, ja of niet? En deze wedstrijd verdient het natuurlijk wel dat je gewoon een goede grasmat hebt. Het is belangrijk genoeg, maar het zijn twee tegenstanders die enorm leuk spektakel kunnen bieden. Ja, dat wil je ook wel op een goede grasmat zien. Wat voor invloed heeft dan nog het drukke programma van PSV, denk je? Nou, dat telt absoluut mee. En ik heb het even niet uit mijn hoofd, maar dat zal ongetwijfeld lastig worden om dat nog in te passen. En ik neem aan dat ze de vraag gaan krijgen of ze het misschien nog voor het weekend willen spelen. Ja, want ik zit even hard op te denken. Volgens mij is de volgende bekerronde halverwege januari al. Ja, 16, ja. 17, 18 geloof ik. Dat moet zeker daarvoor ingehaald worden. En met PSV in een hele drukke Europese competitie. Ja. En een winterstop die eraan komt. Ik neem aan dat de spelers hierna na deze wedstrijd op vakantie zouden gaan een paar dagen. Dat zou misschien ingetrokken moeten worden dan. Heeft de staf er iets over te zeggen? Of kun je praten wat je wil, maar heeft het helemaal geen zin? Nee, dit gaat puur en echt alleen nog maar over veiligheid. Dus kan de veiligheid van de spelers gegarandeerd worden op deze grasmat? Nou, daar gaan de scheidsrechters over. Die doen dat in overleg met de KNVB uiteraard. En of de bal kan rollen, ja of nee. Nou ja, als ik nu naar deze beelden kijk, dan ziet het er niet geweldig uit. Nee. Dat daar een leuke pot voetbal op gespeeld is. Nee, het wordt wel droger, hè? Ja. Zometeen rond 9:45. Nou, omdat die kering dicht is natuurlijk. Ja, ik ben blij dat gelukt is vandaag. Vitesse Heerenveen, gaan we ons dan maar oprichten. Frank, wie is de betere ploeg eigenlijk in die eerste 50 minuten? Ja, dat is een goede vraag. Ik kom daar nog niet echt uit, moet ik eerlijk zeggen. Heerenveen is de beter voetballende ploeg, dat sowieso. Krijgt ook wat betere kansen, wat meer betere kansen. Maar ik vind ze nog weinig in getal. Ze stormden in ieder geval de kleedkamer uit aan het begin van de wedstrijd. En toen dacht ik echt van, nou ja, het is een kwestie van een kans krijgen. En dan is het 1-0 voor Heerenveen. En dan moeten ze bij Vitesse nog maar zien om daar overheen te komen. Alleen die 1-0 die viel niet. Bal via Pelle van Amersfoort op de paal. Dat was eigenlijk het beste wat ze konden laten zien. En daarna was ineens Vitesse onderdeel van de wedstrijd. Kregen ze ook een paar kansen. Manhoef kreeg een aardige. En Van Ginkel kreeg een hele grote. Maar die kopte de bal niet goed in. Waardoor die uiteindelijk makkelijk voor Mickey van der Hart was. En voor de rest is het vooral... Er gaat bij Vitesse heel veel voetballend mis. Maar dat mag niet verbazingwekkend zijn voor de nummer laatst in de Eredivisie. En bij Heerenveen lukt op zich best wel aardig wat. Alleen als ze op 20 meter van de goal komen, gaat ineens alles mis. Daarna komen ze toch te weinig tot kansen voor al dat balbezit dat ze hebben. En ziet het de voetballer toch gewoon niet goed genoeg uit. Maar als je dan toch iemand het voordeel van de twijfel moet geven, dan wordt dat Heerenveen. En nu heeft Vitesse de bal via Manu van de rechterkant van het veld. Dan gaan ze proberen in ieder geval aan te vallen via Domjoni. En ook via Kozlowski. Die daar de bal verliest. Meteen wordt ingesloten. Maar vervolgens krijgt Domjoni daar de vrije trap mee. Wordt er iets te fanatiek ingegrepen door Van Beek. En ligt die bal op 25 meter van de goal van Mickey van der Hart. Een beetje rechts van het midden. Nou, een beetje rechts van het midden. Behoorlijk rechts van het midden. Dus in één keer op doel schieten zou ik niet doen. Maar die bal bij de tweede paal neerleggen. Of in ieder geval richting de tweede paal neerleggen. Dat is misschien wel een goed idee. Isimat Mirin is mee naar voren. Dat lijkt me op zich wel logisch. Hendricks die is meegegaan. Kortom, de luchtmacht die ze hebben, die is er in ieder geval. Voor zover ze die hebben. En dan moet die vrije trap nog goed genomen gaan worden. Heerenveen zet iedereen op de rand van het strafschopgebied. Daar hebben ze een lijn aan spelers neergezet. Dieperink is nog bezig om de achterste mensen in die lijn allemaal van elkaar af te houden. En dat in de gaten te houden. Daar komt dan de vrije trap. Daar valt die bal goed en dan moet hij er meteen in. Maar dat is dus niet het geval. Hij valt niet binnen. Isimat Mirin is degene die niet hoeft te koppen. Maar die bal kan binnen tikken. Hij raakt hem wel. Dat is in ieder geval het goede nieuws. Maar hij raakt hem niet goed genoeg om hem voorbij Mickey van der Hart te krijgen. Dit was de kans weer voor Vitesse om op voorsprong te komen. Het lukt ze nog steeds niet. Doelpunt te maken blijft een dingetje in Arnhem. Ook tegen Heerenveen in de beker vandaag. Mocht u net hebben ingeschakeld, een bekerstunt van je welste vanavond. Hercules, de nummer 10 van de derde divisie, heeft Ajax uitgeschakeld. We hebben contact met Gerard van Dieren, de voorzitter van de club. Meneer van Dieren, ik denk een trotse voorzitter. Hè? Wat een dag. Ongelooflijk trots. Het is ongelooflijk. Ik had het niet verwacht. Beschrijf even de emoties allemaal op de tribune. 2-0 voor, 2-2 en dan die 3-2. Laat het gewoon even allemaal doornemen. Bij die 2-0, wat dacht u? Oh, de 2-0. Nou, toen werden we al helemaal gek. Er zijn mensen die me geknuffeld en gezoend hebben die ik helemaal niet ken. En daarvoor waren we al super enthousiast voor het feit dat we de 0 hielden afhankelijk 10 minuten toen we voorkwamen. Toen op een gegeven moment nog 2-0 werd, dat was echt ongekend. Ja, en dan wordt het 2-2. Ik geloof in de 88ste minuut, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, en bij de 2-1 dacht ik al van, nou, nu wordt het ingewikkeld. Je zag dat we wat wissels hadden gedaan. Daar werd het niet per se beter van. Vermoeidheid sloeg ook toe, hier en daar wat kramp. Dus dan denk je bij 2-1, ja, nu wordt het echt heel erg moeilijk. En zeker bij de 2-2, toen dachten wij eerlijk gezegd op de tribune van nou, dit wordt wel heel erg onmogelijk, maar ja, zo'n vrije trap kan er ook gewoon in, hè? Ja, want dan die vrije trap. En toen? Ja, ongelooflijk. Ik zei nog tegen mijn buurman van nou, hij kan erin. Nou ja, hij vloog er ook gewoon in. Dus dat was, dat is echt, als ik je jezelf te knijpen van, is dit echt waar? Ja, werd u toen door dezelfde mensen geknuffeld of waren dat toen weer andere mensen? Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen. werkelijk geen idee. Ja. En hoe is het nu? Ja, gekkenhuis. Ik sta nu voor het stadion bij de Ajax-bus. Waarom weet ik eigenlijk ook niet, maar ik moest even een plekje hebben om te praten. Ja. Het is hier ook een gekkenhuis. Er is enorm veel feest. Boven wordt muziek gedraaid. Mensen gaan borstend door de zaal. En hier buiten is het ook een gekkenhuis. Allerlei mensen die feestend langslopen waarvan je denkt, oh, waren dat ook Herculanen? Nou, blijkbaar wel. Ja, want dat stadion, bedoel, het zat niet helemaal vol, mocht ook niet van de politie, maar er waren wel echt heel veel supporters voor jullie, hè? Elke kaart die we hadden is uitverkocht, ja. Dus de gemeente heeft ons ruimte gegeven voor 5000 plekken. Nou, die waren ook allemaal stijf uitverkocht. Wauw. En hebben jullie eigenlijk ook de directie van Ajax gesproken? Hebben ze jullie bijvoorbeeld gefeliciteerd? Nou, ik begreep dat de directie beneden bij de kleedkamer was. Na de afloop van de wedstrijd. Dus dat lijkt me ook heel verstandig dat ze daar zijn. Ik heb ze nog niet gesproken. Nee. Bent u er al geweest in de kleedkamer? Nee, nog niet. Ik had gelijk de nodige media aan mijn fiets hangen, zal ik maar zeggen. En allerlei mensen die me gefeliciteerd hebben. Dus ik was onderweg, maar ik ben halverwege gestopt. Ja, ik vroeg me wel af, wat gebeurde er nou direct de afloop op het veld? Met Brobby, heeft u dat meegekregen? Nee, heb ik eerlijk gezegd niet meegekregen. Ik zag dat er een stuk van de dugout in elkaar stortte. Oh. Van pure vreugde. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet... Dus ik dacht gelijk aan de rekening. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet gezien wat er gebeurde. Als we het toch over de rekening hebben... wat wordt de bonus? Is daar wel afspraken over gemaakt? Voor de spelers? Ja, tuurlijk. Nee, ze gaan lekker op trainingskamp in januari. Ja, maar die stond Spanje. Al gepland, hè? Ja, je bent goed op de hoogte. Die stond al gepland. Dus wat we verder gaan doen, dat moeten we nog zien. We zijn gewoon een amateurvereniging, hè? Gewoon breed sport. Ook met tennis en cricket en zaalvoetbal en badminton. Dus we moeten zorgen dat we met z'n allen de club overeind houden. Ja, maar je moet toch een herinnering hebben aan deze avond als speler? Natuurlijk. Ja, absoluut. We gaan ook zorgen dat dit wat we hier aan overhouden goed besteed wordt. Ja. Is niet studentenavond vanavond? Donderdag? Is dat in Utrecht niet studentenavond ook? Is iedere avond. Donderdagavond is altijd uitgangsavond, dat klopt, ja. Ja. Ik ben zelf ook een oud-student, dus daar weet ik alles van. Ja, dus het gaat wel gebeuren vanavond, denk ik. Ik denk dat het nog lang onrustig blijft in de stad. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Nou, geniet er vooral van. We gaan zo met z'n allen naar Hercules, hè, want we zijn natuurlijk nu een beetje op vreemde bodem in de Galgenwaard, hoewel soms daar uitstekend hebben geholpen. Dus we gaan zo terug met de bus naar Hercules. En dan wordt het feestje nog even voortgezet. Ja, beslagen ramen aan de binnenkant, denk ik, van de kantine. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Nou, heel veel plezier. Geniet er vooral van. Ja, dankjewel. Okay. Gerard van Dieren was dat, de voorzitter van Hercules. De nummer 10. De nummer 10 van de derde divisie die Ajax heeft uitgeschakeld. Gaan wij van Utrecht naar Eindhoven. Die plaats heeft er sinds vanavond een extra 50 meter bak bij. Jeroen Gruter is niet heel handig als er gevoetbald moet worden. Gaat dat nog gebeuren? Heb jij een update misschien? Nou, nee. Ik heb op dit moment nog geen update. Behalve dan dat het op dit moment ietsje minder hard is gaan regenen. Maar als je naar buienalarm en buienradar kijkt, dan zie je dat er zo meteen nog een enorme bui op komst is. Het veld, dat ligt er nog steeds net zo onbespeelbaar bij als een minuut of 15, 20 geleden. Grote plassen. Met name een groot gedeelte voor de dugout, zal ik maar zeggen. Dat loopt helemaal door tot aan de middencirkel. Daar zijn nu al, een mannetje of zes een hele tijd mee bezig om daar het water weg te vegen. Er zijn ook mensen met rieken in de weer om met name het doelgebied en het strafschopgebied wat bespeelbaar te maken. Maar het een en ander zal toch gaan afhangen van die grote bui die nog op komst is. Bovendien zal zo dadelijk de scheidsrechter gaan komen om het veld te gaan keuren. En de tussenstand zal niet gunstig zijn. Want op dit moment zal Jeroen Manschot zeggen, ja, het is niet veilig om op deze mat te gaan aftrappen. Kortom, dan gaan ze terug. En dan is het de vraag definitief afgelasten of toch weer uitstellen. Want ja, de wedstrijd staat een beetje ongelukkig op de kalender. En hier hebben we eigenlijk geen uitloop. Ik hoorde Robert Baaskant net zeggen, ja, misschien dan morgen. Want de week is al bijna afgelopen. Zaterdag zou het misschien nog kunnen. Maar daar zit helemaal niemand op te wachten. Iedereen wil natuurlijk dat die wedstrijd gespeeld wordt. En dat er dan op vakantie gegaan kan worden. Ja. Ik denk dat we moeten wachten op die enorme bui. En wat dan de situatie is. Ik denk dat we over pakken bij 10 minuten meer weten. Ja, ben benieuwd. Robert. Ja, het vreemde is dat het is inderdaad maar op een gedeelte van het veld waar ze staan te vegen. En de gedeeltes waar ze op dit moment staan is een beetje wat meer naar de hoek toe. Daar lijkt het goed. Alleen op het moment dat ze dan met die bezem eroverheen gaan, dan zie je het water aan alle kanten omhoog splashen. Dus dan kan je nagaan hoeveel plassen er daadwerkelijk op liggen. Ja, ik heb er ook een hard hoofd in als ik dit zo zie. Kun je nog een heel nat veld herinneren waar je ooit op gespeeld hebt? Ik kan me een keer herinneren een wedstrijd, volgens mij tegen Ajax, maar ik praat nu echt over 20 jaar geleden. Ja. Waarbij ik zelfs de opstelling veranderd heb. Omdat het veld was toen echt volstrekt onbespeelbaar. En ik had een heel snel linksbuitentje, een Spaanse jongen bij RBC in die tijd. En die kon helemaal niet op zo'n veld kon niet spelen. Zwemmen. Die moest die bal aan zijn voet hebben en acties gaan maken. En toen heb ik gezegd van ja, die haal ik eruit. En toen heb ik er een Marcel Kass, een hele grote sterke gozer, erin gezet. Ik zeg, joh, we gaan die bal gewoon alleen maar lang spelen. Zo ver mogelijk richting die 16 meter. En we gaan gewoon met z'n allen lopen rennen. En dat is ook uiteindelijk het beeld geworden van die wedstrijd. Gewoon? Ik kan me geen wedstrijd herinneren dat ik verloren heb. Dus precies, dat zal ongetwijfeld nu ja zeggen. Ja. Vitesse tegen Heerenveen in een droog Gelderdome. Daar zit het dak erop, Frank. Ja, zeker. We zijn een uur onderweg en we doen het ons uiterste best om, mocht PSV Twente nou niet doorgaan, om hier een verlenging uit te slepen. Dan kunnen we in ieder geval nog lekker door in de uitzending. Zo ziet het er op dit moment wel uit, want het staat nog 0-0. En Vitesse is na die ene hele grote kans uit die vrije trap voor Isimat Miren nog een keer gevaarlijk geworden. Isimat Miren was er weer bij betrokken, want het was weer een standaard situatie die uiteindelijk voorlangs de goal ging. Met Isimat Miren heel dichtbij, maar hij vergat zijn been uit te steken. En dan kun je ook niet eens een doelpoging ondernemen. Nu is het weer Heerenveen dat de bal heeft en hem klaarlegt om een hoekschop te gaan nemen. Keulert gaat dat doen vanaf de rechterkant van het veld. Het is niet echt een wedstrijd waarin het heel erg kansen regent. Ja, Heerenveen is ook niet echt een specialist kansen creëren. En Vitesse al helemaal niet. Maar deze kan er wel in. Het gebeurt alleen net niet. Brouwers is degene die kopt bij de eerste paal. En hij kopt voorbij de tweede. Het scheelt niks. Maar het scheelt voldoende voor Vitesse om overeind te blijven. En de nul op het bord te kunnen houden. Hij valt heel goed. Die hoekschop bij de eerste paal. Precies op het hoofd van Brouwers. Alsof ze het zo geoefend hebben. En dat zal ongetwijfeld ook zo zijn. Maar dan heb je wel geoefend dat die bal tegen de touwen aangaat. En niet voorlangs de goal. En nu kan Schubert, die vandaag weer eens in actie mag komen. Dat is de keeper die Vitesse gebruikt. In het bekertoernooi. Zoals aan de andere kant Mickey van der Hart op doel staat. Zo hebben ze dat ook in de vorige ronde allebei al gedaan. Ja, hij is degene die nu de uittrap mag nemen voor Vitesse dus. Waar Sturing op de bank zit. Als het goed is, is het vandaag zijn laatste wedstrijd. Maar als het aan Vitesse ligt, gaat hij nog het seizoen afmaken. Ze zijn met hem in gesprek. En dat wordt dus na vandaag, als het goed is, ergens duidelijk. Althans, na de wedstrijd van vandaag ergens duidelijk. En dan dacht ik meteen van, nou ja, dan gaat hij het zo meteen vertellen. Maar dat blijkt ook weer niet het geval, waarschijnlijk. Want na de wedstrijd van vandaag, dat is natuurlijk nog heel lang. Daar kun je heel lang de tijd voor nemen om dan nog alsnog een beslissing te nemen. En er schijnt nog een gesprek te moeten volgen. Dus we weten nog niet of Sturing de trainer bij Vitesse blijft. En je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort padstelling voor hem. Want ga je weg, dan laat je je club in de steek. En dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Dus verwacht je dat niet en blijft hij wel, dan degradeert hij. Nou ja, waarschijnlijk, zoals het er nu bij Vitesse voor staat. Niet qua punten, want dan kunnen ze nog alle kanten op. Maar zoals het gaat bij de club, met alle problemen van dien, kunnen allemaal nog heel recent natuurlijk Groningen herinneren. Nou, Groningen is kinderspel met wat er op dit moment in Arnhem allemaal aan de hand is. Dus wat dat betreft sta je er sowieso niet zo heel goed op. En degraderen wil hij natuurlijk ook niet met Vitesse, zoals ze dat in Arnhem allemaal niet willen. Want licentieproblemen, daar heb je, of je nou Eredivisie speelt of Eerste Divisie, sowieso natuurlijk mee te maken. Daar komt Keulen weer over de linkerkant van het veld met een goede voorzet. Maar Pelle van Amersfoort kan net zijn voeten niet tegenaan krijgen bij de eerste paal. Met dank aan Melle Meulensteen. Die voorkomt dat daar een kans komt. En op het moment dat Heerenveen daarna snel wil gooien, krijgen ze de kans niet. Want Vitesse gaat wisselen. Het is de eerste wissel van de wedstrijd. En de man van wie je denkt, nou ja, bij Vitesse hebben ze daar misschien wel wat aan om in de diepte te kunnen spelen. En ik dacht, Manhoef gaat eraf, want die loopt naar die kant. Maar het is Meulensteen die eraf gaat. Dus Manhoef, degene die je de diepte in kunt sturen, die blijft staan. 65 minuten onderweg, het is 0-0 in Gelderdoom. Is het een aardverschuiving in het voetballandschap of toch een doodgeboren kind? Nou, de meningen over de Super League lopen nogal uiteen. Feit is dat het Europese Hof vandaag oordeelde dat de UEFA de Super League in ieder geval niet mag verbieden. En over wat dat betekent en hoe dit nu verder gaat, gaan we praten met advocaat Edmond Oude-Elverink. Hij weet alles van mededingingsrecht en heeft deze zaak ook heel nauwlettend gevolgd. Meneer Oude-Elverink, goedenavond. Goedenavond. Bent u verrast door deze uitspraak van het Europese Hof? Een klein beetje wel. Waarom? Ik had eigenlijk verwacht dat het iets conservatiever zou zijn. En dat het Europese sportmodel en de bescherming daarvan iets meer gewicht zou hebben gekregen. Mm-hmm. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ook misschien wel omdat bijvoorbeeld Europese politici zich echt tegen die Super League hadden uitgesproken. Ja, maar dat is een van de redenen voor mij om te veronderstellen dat misschien die conservatieve route gekozen zou worden door het Hof. En dat is dus niet gebeurd. Dus ondanks die politieke druk is het nu eigenlijk iets, heeft het Hof gezegd, zoals het nu gaat, zo kan het niet. Nee. En wat verbieden ze dan, om dat toch even juridisch te bekijken, specifiek, wat kan niet volgens het Hof? Nou, er is eigenlijk maar één ding duidelijk. Namelijk dat is zoals het nu is, dat niet kan. Dus de belemmeringen die nu bestaan voor het organiseren van de Super League, die mogen niet. Die zijn onrechtmatig. Maar want hoe werden die belemmeringen opgeworpen door de UEFA? Nou, de belemmering was, dat volgt allemaal uit de statuten van de UEFA. De belemmering is het feit dat op het moment dat er zoiets gedaan wordt als de Super League beoogt, of de organisatoren van de Super League, dan dat gebeurt op straffen van verwijdering uit de competitie. Dat niet mogen meedoen voor de clubs, maar ook voor de spelers in kwestie. Wat dus betekent dat als je als speler meedoet aan de Super League, dat je dan bijvoorbeeld niet meer op het EK of het WK kan staan. En daarvan zegt nu dus de rechter dat niet mag. Na de uitspraak was er meteen een persconferentie van de Super League. Daarop bleek het wel alsof die competitie volgend seizoen al van start gaat. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Ja, met nog grotere verbazing eerlijk gezegd. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. De inkt was nog niet droog, bij wijze van spreken, van het oordeel van het Hof. En ik moet eerlijk bekennen dat ik het een beetje voorbarig vind allemaal. Want het Hof was ook heel duidelijk in het persbericht vanmorgen en in het arrest zelf, dat niet gezegd wordt dat de Super League moet kunnen bestaan. De vraag die nu voor ligt is welke voorwaarden er mogen gesteld worden door de UEFA voor het moeten toelaten van een organisatie als de Super League. Ja, want ik hoorde u net in een zin al zeggen dat het vanwege de voorwaarden die zijn gesteld nu niet mag. Waarmee ik inderdaad in uw stem al hoorde van als je die voorwaarden aanpast, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het met nieuwe voorwaarden wel gewoon door de UEFA kan worden verboden. Ja. Dat is in feite wel mijn lezing van het arrest. Het is heel goed mogelijk dat, het verbieden blijft, een mogelijkheid blijft. Maar de vraag is welke voorwaarden. Het grote probleem hier is geweest dat er geen duidelijke criteria bestonden. Ja. Op basis waarvan werd beoordeeld of kon worden beoordeeld of de Super League mocht of niet. Dat is het grootste bezwaar van het Hof. Ja. En wat moet, stel de UEFA wil dit nog steeds tegenhouden, wat in de lijn der verwachting ligt, want zij willen die competities blijven organiseren. Wat moet de UEFA dan doen? Nou ja, de UEFA zal moeten bewegen. Die zal niet kunnen stilzitten en moet kijken naar statuten en toelatingen. En duidelijke criteria formuleren in het licht van datgene wat het Hof allemaal gezegd heeft vandaag. En de gedachte daarbij is dat het niet categorisch mag zijn. Er moet gewoon een mogelijkheid bestaan om naast de deelname aan de reguliere competities iets anders te organiseren, bij wijze van spreken. Maar waar de grens wat dat betreft ligt, welke criteria in dat verband moeten gelden, dat is helemaal niet duidelijk. Ja, en nou vroeg ik me af, hè, als dan die reglementen moeten worden aangepast, dan neem ik aan dat daarvoor een vergadering moet worden gelegd waar alle UEFA-deelnemers aan meedoen. En die moeten daar dan over stemmen, lijkt mij. Dat lijkt me, tenminste als dat zo is, wat ik nu zeg, wordt dat wel een heel interessante vergadering. Nou ja, en niet alleen wordt het interessant, er zal ook enige tijd overheen gaan. Dus het valt allemaal op te zien hoe dat uitpakt. Maar dat proces volgens mij moet nu gaan plaatsvinden. Maar daarop vooruitlopen op de uitkomsten daarvan, dat feit wat de mensen in Madrid vandaag gedaan hebben, dat lijkt mij ook te hard van stapel lopen. Wat gebeurde daar? En voor zover ik het heb meegekregen, is er in feite al aangekondigd dat er een Super League georganiseerd zal worden met, ja. Met andere, met meer clubs en met onder andere voorwaarden. Ja, dat filmpje was al af. Het promofilm, Robert Maaskant. Nou ja, ik was vanochtend nog in Spanje en ik hoorde daar inderdaad op de radio de president van Real Madrid. En die was laaiend enthousiast uiteraard. En die sprak met volle overgave dat het allemaal plaats ging vinden. Ja. Zonder enige context of uitleg. Ja. En dat ziet u dus ook zo? Is die vraag aan mij gericht? Ja, nee, ik vind dat overdreven. Ik vind dat veel te voorbarig. Ja. Er is meer ruimte. Maar het monopolie van de UEFA is op zichzelf niet aangetast. Dat mag blijven bestaan. Maar er moet daarnaast onder omstandigheden iets mogelijk zijn. Dat is in feite het boodschap. Ja. En de vraag is, wat is wel mogelijk en wat is niet mogelijk? En daar zullen heel veel partijen mening over hebben. Maar dat proces gaat nu plaatsvinden. Hoe pakt dit allemaal uit? De Belangenvereniging van de Eredivisieclubs, dat is de Eredivisie CV, die zegt dat iedere betrokkenen zich gelijk in deze uitspraak lijkt te lezen. En verwachten dat dit de komende jaren zij noemen het lawyers paradise zal worden. Denkt u dat ook veel werk voor uw collega's? Ja, dat denk ik. In de zin dat het Hof heeft een oordeel geveld. Er moet een nadere invulling worden gegeven aan die criteria. En ik vrees dat er maar één ding op zit voor alle betrokken partijen. En dat is in de eerste plaats een advocaat raadplegen. Mm-hmm. En vragen hoe hij of zij er tegenaan kijkt. Ja, dat gelukkig. Is dan de eerste stap. Ja, nou, ik vind het helemaal niet erg. Nee, heeft u nog een beetje werk volgend jaar. Maar dat is de eerste stap. En de vervolgende stap is natuurlijk dat datgene wat bepaald wordt op die basis wordt getoetst bij een rechter. Ja. Ergens in Europa. Dus er zijn een hele hoop stappen te gaan. En dat leidt dan weer tot een hele bijzondere dynamiek die weer heel lange tijd kan duren. Tot slot en heel kort als het kan. Is dit nou een historische dag of toch een storm in een glas water? Voor mij is het historisch, ja. Historisch. Toch wel historisch. Nou, we gaan het de komende dagen, weken, maanden en jaren volgen. Dank voor uw uitleg, advocaat Edmond Oude-Elverink. Goed, zometeen het nieuws met Thies van Kesteren. En waarschijnlijk ook meer nieuws over PSV Twente. Gaat het door of niet vanwege de regen? Eerst even kijken bij Vitesse Heerenveen, Frank Wielaert. 72 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Het is een slechte wedstrijd. Ik mis een beetje lijn eigenlijk aan allebei de kanten. Bij Vitesse is dat niet zo heel erg verbazingwekkend. Maar ook bij Heerenveen komen ze niet echt lekker uit. Nu een vrije trap. Daar kun je dan wel uit scoren. Alleen moet je dan wel je voet tegen de bal aan krijgen. Pelle van Amersfoort lukt dat half. En dat is onvoldoende. En dan komen de volgende wissels er alweer aan in deze wedstrijd. En deze zijn voor Heerenveen. We hebben eerder al Tielemans zien invallen. Bij Vitesse. En nu komt Nicolescu erin. En Wallemark komt erin. Dat zijn aanvallers. En dan komt Pelle van Amersfoort. De man die het net nog probeerde eraf. En de andere man die eraf komt is Che Nunnely. Dat zijn de gebruikelijke wissels, zou ik bijna willen zeggen. Als je het aanvallend maar niet kunt breken bij een tegenstander, dan ga je dit soort dingen proberen. Ja, Wallemark is de huurling van Feyenoord, die niet zo gek veel speeltijd krijgt, maar de laatste weken wel weer aardig aan spelen toekomt. En bij Vitesse komt ook nog even Boutra erin. Die had ook ineens zijn trainingspak uitgetrokken. Hij gaat ook nog zijn minuten maken. En aan de andere kant volgens mij Kozlowski die eraf gaat. Maar dat is hij gaat helemaal aan de overkant eraf. Of is het de recht? Het is de recht die eraf gaat. Nou ja, dan ben je weer helemaal bijgepraat. Want verder staat er op het scorebord gewoon nog 0-0. Gaan we weer even naar onze weerman in Eindhoven, Jeroen Guter. Ja, de regen die blijft nog wel vallen. Het wordt wel iets minder. En als het goed is het zo droog. Maar ondanks het feit dat er nog geen officiële mededeling is geweest, zie ik wel flink wat mensen nu het stadion verlaten. Misschien dat ze even naar binnen gaan om naar de wc te gaan en wat te drinken te halen. Maar het is wel dermate massaal, worden spandoeken weggehaald, dat ik het gevoel heb dat mensen hebben te horen gekregen het nu dat het afgelast is. Dat gaan we nu horen. Nou, afgelast. Ja. Dat is het verdict van Eindhoven vandaag. Ja, het gerucht gaat dat die 10 januari wordt gespeeld, lees ik overal. Dus wie weet moeten we dat nog even gaan checken of dat klopt. Nou, we gaan alles checken uiteraard. Ja, we gaan kijken of we reacties kunnen ophalen. En we gaan uiteraard ook checken of 10 januari de datum gaat zijn. Het is een koude douche, letterlijk en figuurlijk. Iedereen had zich enorm verheugd op deze wedstrijd. Echt een mooie bekerkraker. En dan gooit het weer roet in het eten. Het is jammer, maar ik denk dat het wel verstandig is. Want het is gewoon niet veilig om op dit veld te gaan voetballen. Nee. Dankjewel, Jeroen Guter. NPO Radio 1. Ja, maar nu jij, Thies. Ja, doordat vele water gaat de Maaslandkering bij Hoek van Holland vanavond voor het eerst sinds de oplevering in 1997 uit zichzelf dicht. Het waterpeil is 3 meter boven NAP. De twee deuren van ruim 200 meter breed zakken over een half uur langzaam naar beneden. Door storm Pia raakte een vrouw in Deventer vanmiddag zwaar gewond toen ze onder een vallende boom terechtkwam. De staking van Franse medewerkers van de kanaaltunnel is voorbij. Door die staking lag vanmiddag het treinverkeer tussen Frankrijk en Engeland plat. Ook ontstonden er lange files omdat veel mensen met de auto door de kanaaltunnel wilden reizen. Bij de schietpartij op een universiteit in Praag is ook een Nederlandse man gewond geraakt. Vanmiddag schoot een student van de universiteit zeker 15 mensen dood en daarna zichzelf. Meer dan 24 mensen raakten gewond. Twee mannen worden vervolgd voor het projecteren van discriminerende teksten op de Erasmusbrug. De mannen zouden leuzen als White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023 hebben geprojecteerd. Ze worden vervolgd voor groepsbelediging. Langs de lijn en omsteken. We zitten op een bekeravond met 1 wedstrijd minder, want PSV Twente is dus afgelast. Andere tussenstanden zijn tussen Vitesse Heerenveen 0-0. Katwijk tegen Almere City staat 1-2 voor Almere City. We spelen wel met een man minder. En Go Ahead Eagles tegen de Treffers is 6-1. Maar de grootste verrassing, die hebben we al gehad. Ja, want was natuurlijk Hercules, derde divisionist. Schakelt het grote Ajax uit, 3-2 werd het. Ik ben benieuwd naar de verhalen. Edwin Cornelissen die sprak zojuist met een van de spelers. Christian van Hussen. Jij kwam net de trap op en ik hoorde jou alleen maar zeggen ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, het is een jongensdroom die uitkomt. Ik was hier vandaag al met de radio en geef jullie kans. Ik zeg ja, 5%. En dat was nog Dat was nog vrij optimistisch. Maar... De trainer had 1% gezegd, toch? Oh, echt? Dan liggen we niet op één lijn. Dat is niet voor de eerste keer dit jaar. Maar ja, nee, als je dit vooraf natuurlijk bedenkt, dan verklaar je ons voor gek. Maar ik moet wel zeggen, in het veld voelde je wel steeds meer het geloof van... het tempo konden we goed bijbenen, we konden het elke keer dichtzetten. En we kregen ook elke keer in de omschakeling nog best wel mogelijkheden. Dus langzaam komt dan toch in de wedstrijd wel het besef dat je misschien toch een kans hebt. Ja, maar als het dan 2-2 wordt, dan denk je, ja, misschien is het nou wel over en sluiten. Of hadden jullie dat gevoel helemaal niet? Jawel, dat hadden we wel op de bank. En dan toevallig zei iemand naast mij toen die vrije bal kwam van, het zal toch niet gebeuren, het zal toch niet gebeuren. En toevallig valt hij in de 16 en schieten we hem binnen. Ja, het is ongelooflijk. Is het een beetje onderschatting geweest, denk je, van Ajax? Ja. Je zou het haast denken. Ook als je ziet naar de opstelling, Brobbey op de bank. Spelen best wel met de jongens die er eigenlijk nooit spelen. Ja, ik denk dat het zeker een rol heeft gespeeld. Je ziet het al meer hè, tijdens deze ronde in de bekertoernooi. Je moet ze niet onderschatten, die amateurclubs, want dan gaan ze erop en erover. Ja, ja, absoluut. Nou, ik moet wel zeggen dat het niveau van het amateurvoetbal... Ik zit er nu al wel, ik speel al 10 jaar op dit niveau, zeg maar. Ja, en ik merk zelf ook dat het wel steeds beter wordt. En je ziet ook aan de bekeruitslagen, Spakenburg, gisteren Hardenberg. Dus ik denk dat het een goede ontwikkeling is voor het Nederlands voetbal. Ja, maar ja, we hebben het hier over derde divisie. Tegen een eredivisionist, dat is toch onwaarschijnlijk gewoon? Ja, tegen het grote Ajax, ja. Dit is toch ongelooflijk, ja. Kijk, dat je dan tegen een Jupiler League club, maar tegen Ajax, ja. Het is bizar. En wat gebeurt er dan allemaal op het veld na afloop? Ja, het is een grote happening. Ongeloof, je ziet mensen op hun hoofd grijpen van ja, wat is hier gebeurd? Ja, ik denk dat morgen pas het besef komt wat je vandaag hebt geflikt met z'n allen. Volgens mij is er echt een hoofdstuk in de clubhistorie geschreven. Ik denk het hele Nederlands voetbal, denk ik. Hè? Ja, ik denk als je Ajax uitschakelt als amateurclub. Ik denk dat sowieso nog nooit gebeurt. En ik denk dat voorlopig ook niet gaat gebeuren. Ja, hoorde je het? Een studentenclub. Dus de eerste divisie, vooral dat de Jupiler League. Dat wordt nooit wat anders. Die blijven ze Jupiler noemen. Ze zijn alleen maar met cricket bezig geweest de afgelopen jaren. De keukenkampioen die komt pas een paar jaar later, denk ik. Gaan wij weer naar Vitesse Heerenveen. Gewoon twee eredivisionisten, althans het komend half jaar nog, Frank. Is Heerenveen nog steeds de betere ploeg? Nou ja, ik heb daar al min of meer twijfelachtig over gedaan. Hè, ja, dat Heerenveen de betere ploeg is. Ja, ze voetballen iets beter. De laatste kans was in ieder geval voor Heerenveen. Een aardige steekbal van Olsen op Sarawi. Alleen hij komt net niet helemaal lekker uit tegenover Schubert. Dan krijgt die bal er niet langs. We zitten inmiddels in de 80ste minuut van deze wedstrijd. En de wedstrijd ligt stil. Want Isimat Mirais is voor de tweede keer op de grasmat gaan zitten. Last van een knieblessure. En de tweede keer was hij gewoon... De eerste keer was hij nog gaan zitten. Toen lag het spel stil. De tweede keer is hij gaan zitten. En toen was het spel gewoon nog bezig. En toen ging Dieprink toch maar even het spel stilleggen. Inmiddels heeft de sturing langs de kant een paar wissels klaarstaan. Maar volgens mij zegt de fysio nu van nou, het lijkt me niet helemaal nodig. Maar als het is iemand meer te zien, lijkt het me wel nodig om hem eraf te halen. Lijkt me niet heel verstandig als je net 2 keer binnen een minuut op de grasmat hebt gezeten. Dat je dan nu nog doorgaat. Hij gaat ook hinkend naar de kant. En nu komt wel de wisselbeweging er wel degelijk aan. Nou ja, hij heeft mazzel. Is iemand meer, want er staan 2 wissels klaar voor Vitesse om erin te komen. Een verdediger, dat wordt allemaal wat lastig om die erbij te krijgen. Even kijken wie erbij gaan komen daar. Van Zwam gaat binnen de lijnen komen. En volgens mij ook Mats Echbring gaat binnen de lijnen komen. Dat zijn niet de grootste namen. Maar ja, dat heb je tegenwoordig bij Vitesse. Want er is geen geld om daar grote namen neer te zetten. Sterker nog, daar gaat een grote naam vanaf. Marco van Ginkel gaat zijn aanvoerdersband inleveren. Denk bij Manhoef, want die staat onderweg richting de zijlijn. Van Ginkel gaat er dus af. Eén van de mensen met een grote kans in deze wedstrijd. Maar alle grote kansen, voor zover je van alle kunt spreken. Er zijn er meerdere geweest, maar niet zo gek veel. Die zijn allemaal nog misgegaan. 81 minuten onderweg in Gelredome. Vitesse tegen Heerenveen is nog 0-0. Was dat? Ja, een plaat die je bijna niet hoeft af te kondigen, toch? Aha. Ah. Ik denk, jullie gaan nog wel even meezingen. Het laatste stuk. Dat hebben we al gedaan, daar waren de microfoons. Jasme. Take on me, natuurlijk. Even kijken bij Vitesse Heerenveen. Het wordt verlenging. Komt ons wel goed uit, eigenlijk. Ik zei al, we willen jullie best helpen. Althans, ja. Ik wil jullie best helpen. Ik ga er alleen niet over. Het gaat nog echt over die twee ploegen hier op het veld. Maar die doen het uiterste best om er ook een verlenging uit te slepen. Het is nog 5 minuten spelen. Officiële speeltijd. Er komt nog wat extra tijd bij. Een minuutje of 3-4 schat ik zo. Met alle wissels die we hebben gezien. En het staat nog 0-0. Trouwens, één van die wissels. Ik had per ongeluk de verkeerde genoemd. Maar dat is ook niet zo heel gek. Want degene die er wel in kwam. En die Visser. Daar heb ik nog nooit iemand van gehoord op de Nederlandse radio. Want die is vandaag debutant. 19 jaar jong. Komt van Midden-Arnhemse Sportvereniging. Daar was hij tot dit seizoen gewoon nog lid van. 19 jaar jong. Hij is de spits die Van Ginkel is komen vervangen. En hij heeft al een enorme kans gehad om de 1-0 te maken. Hij was amper binnen de lijn en toen overkwam hem het al. Alleen hij maakte hem dus niet. En dat is precies het probleem van Vitesse al het hele seizoen. En ook Heerenveen heeft er bij vlagen last van. En zo'n vlaag is er vandaag. Er zijn vrij weinig vlagen in dit stadion. Overdekt en wel met het dak dicht. Maar die vlaag is er gewoon. Die vlaag dat Heerenveen geen doelpunten maakt. En daar komen ze weer met Boutra. Boutra is nu even vrij. Ja, dat is de Sarawi van Vitesse. En hij schiet hem erin. En hij gaat jullie verlenging dus voorkomen. Als het aan hem ligt. Ineens heeft hij de ruimte. Er is niemand van Heerenveen die denkt, nou, misschien moet ik hem even oppakken voordat hij bij de 16 is. En dan ineens is hij daar. Kan hij schieten en schiet hij die bal in de verre hoek voorbij Mickey van der Hart. Prima doelpunt van Boutra. Die er dus voor gaat zorgen dat de hekken sluiten in de Eredivisie naar de volgende ronde gaat. Misschien loten ze Hercules wel. En als ze dat dan ook nog in eigen huis doen, wie weet hebben ze dan nog wel een kans. Ja, je zou het zomaar kunnen bedenken. Maar eerst moet Heerenveen nog even de extra tijd zien door te brengen. Met nog een doelpunt erbij. Ze zullen nu echt serieus aan moeten dingen. Ze hebben te veel tijd en kansen lopen laten versloffen. En nu moeten ze serieus even aan de bak om er nog wat van te gaan maken. Siep van Otterlen gaat nog binnen de lijnen komen. Nou, dan zal denk ik Kozlowski, of hoe heet hij, Bogniewicz. Dat is een andere pol, maar dan een verdediger. Nee, hij gaat eraf. Hij gaat niet naar de punt van de avond. Daar stond hij al klaar voor naar de aftrap. Maar hij gaat het niet doen. Van Otterlen komt binnen de lijnen. Dus ze gaan het anders oplossen. Van Beek gaat naar voren. Kijk, Robert Maaskant, toch een doelpunt in een verdere spitsloze wedstrijd, hè? Ja, dat is wel echt opvallend bij beide clubs. Uiteraard staat er wel iemand in de spits. Maar het zijn beide van nature niet opgeleide spitsen. Want bij Vitesse... Van Ginkel. Ja, en bij Heerenveen? Ik maakt niet ja, uit. Ja, nee, goed, ik ben... Geen, nee, snap ik. Ook een spits. Pelle van Amersfoort. Ja, die, dat zijn beide eigenlijk middenvelders die daar geposteerd zijn. Omdat ze gewoon bij gebrek aan beter. En dat zijn in ieder geval jongens die een goal kunnen maken. Mm-hmm. Dat zie je bij Vitesse heel hard terug. Hoewel dit echt een fantastische goal was overigens trouwens. Een geweldige aanval. Snel in de bovenhoek gedraaid. Ja. Maar Vitesse heeft maar 12 doelpunten gemaakt dit seizoen. Ja. Dat is wel echt heel erg weinig. En dat is ook niet voldoende om in de Eredivisie te blijven uiteindelijk. In 16 wedstrijden, er is gewoon niemand die een doelpunt kan maken. Is dat dan gewoon fout gegaan bij het aankoopbeleid in de zomer? Ja, nou, bij Vitesse is er natuurlijk van alles fout gegaan. En ik denk dat het grootste gevaar, wat toch een beetje gedownplayed wordt binnen die club, is dat ze gewoon de licentie op de tocht staat. En ze kunnen geen bank krijgen die garant staat. En dat is echt een groot probleem. Want dan krijg je die licentie inderdaad niet. En dan houdt gewoon het hele voetbalbestaan in Arnhem houdt op. En daar zijn de supporters nu eindelijk ook wel een beetje tegen aan het ageren. Van ja, jongens, kom op. Er moet nu wel echt wat gaan gebeuren. Want anders zijn we dadelijk onze club kwijt. Ja, en het lijkt me ook moeilijk om geld te vinden als je 18e staat en nou ja, er weinig perspectief is. Nou ja, geld wat er was, kwam natuurlijk uit Rusland. Ja. Dat is in ieder geval één ding zeker, dat mag niet meer. Nu komt het uit Amerika, maar dat is nogal schimmig blijkbaar. Mm-hmm. Want er wordt niet zo heel snel toestemming gegeven om door te pakken. Ja, bekerduels en de slotfase. We weten sinds Hercules Ajax hoe spectaculair dat kan zijn. Andere duels trouwens ook. Ik ben benieuwd wat hier nog gaat gebeuren, Frank, bij Vitesse tegen Heerenveen. Ja, de licentiecommissie, dat is nog één ding. Maar ga eens aandelen kijken. Hoe ga je dat in vredesnaam doen? Want die aandelen zijn dus van Russen. En die mogen geen geld meer verdienen sinds ze in oorlog zijn met Oekraïne. Daar zit hem ook nog een flinke kneep. En dat is misschien nog wel een veel groter probleem. En dat ga je niet voor 2024 oplossen. Voor het begin van 2024 oplossen. Dat gaat nog iets langer duren. Het probleem van Heerenveen op dit moment is nogal acuut. Ze moeten een doelpunt maken om in ieder geval verlenging af te dwingen. En ze zijn daar naastig mee bezig. Maar nu is Manhoef weg. Hij gaat de 2-0 maken. Als hij daarvoor de kans krijgt, die krijgt hij sowieso. Maar krijgt die bal niet langs Van der Hart. Dit was dé kans voor Vitesse om het meteen af te maken. Nog voor de extra tijd was aangebroken. Daar was heel slordig Heerenveen. Ja, je kunt je zo'n balverlies niet veroorloven. Je weet dat het kan gaan gebeuren. Je weet dat Manhoef dan meteen de diepte ingaat. Hij kwam van eigen helft. In de verste verte dus geen kans op buitenspel. Want hij had echt nog 4-5 meter over toen hij de diepte in werd gestuurd. Maar hij had zo lang de tijd om na te denken dat hij niet de juiste oplossing wist om die bal voor bij Mickey van der Hart te krijgen. Dit was een buitenkantje om toch nog weer eens een doelpunt te maken. Ook voor Manhoef. Maar ja, het lukt hem dus niet. En daar heb je meteen het probleem weer te pakken van Vitesse. 1 doelpunt. Dat zou genoeg kunnen zijn. Lange bal op Van Beek. Natuurlijk gaan ze dat proberen. Maar Van Beek is geen aanvaller. Die vergeet wel eens dat je daar buiten spel kan staan als aanvaller. En het overkomt hem nu. We krijgen 3 minuten extra tijd. Dat is ook nog eens een tegenvaller voor Heerenveen. Want 3 minuten is wat magertjes. Hoewel het spel vrij weinig heeft stilgelegen. 1 keer voor Isimat Mirai. Dat was het eigenlijk wel. Verder vooral wissels. Dus ja, nou, dan vind ik 3 minuten eigenlijk nog steeds wel aan de magere kant. Het had minimaal 4 minuten moeten zijn, vind ik. Maar dat zullen ze in Arnhem allemaal anders vinden. Die zijn nu een klein beetje feest aan het vieren. Daar achter Mickey van der Hart, de keeper van Heerenveen. Daar zijn ze de hele wedstrijd. Dat vind ik dan wel weer bewonderenswaardig voor fans van Vitesse. Die over het algemeen wel bekend staan als ze komen niet. En als ze komen, dan maken ze ook niet al te veel herrie. Maar die daar achter de goal, die maken behoorlijk wat herrie al de hele wedstrijd. En die in het uitvak hebben het ook geprobeerd. Maar die zijn er maar bij gaan zitten. Die geloven er op dit moment niet meer zo heel erg in. In de extra tijd van deze wedstrijd. De fans van Heerenveen, als die bal lang gaat. Keulert denkt die bal gaat uit. Dat klopt ook wel. Maar Keulert mag niet gooien. Dat mag Vitesse gaan doen. Want hij zit er als laatste aan. En bij de Arnhemmers zullen ze heel rustig de tijd nemen om die ingooien te doen. En je kan hem ook nog heel ver naar voren toe doen. Alleen daarvoorin gaan ze er niet goed mee om. En probeert Heerenveen zo snel mogelijk om te schakelen. Boutra legt die bal even terug. Dan wordt die bal hard en hoog. Een beetje ongecontroleerd. Behoorlijk ongecontroleerd. Naar voren toe geschoten. En via Domjoni kom je dan weer aan het voetballen. Als die bal in de achteruit gaat naar Oros. Oros helemaal terug naar Schubert. Ja, dat is natuurlijk een prima oplossing. Want dan heb je weer even wat tijd gewonnen. Alleen Schubert kan niet zo goed lang trappen. Schiet hem zo over de zijlijn halverwege zijn eigen helft. Zonder dat dat echt nodig was. Zeg ik maar heel voorzichtig. Raakt die bal gewoon totaal verkeerd. En dus geeft hij Heerenveen de bal weer terug. In de extra tijd dus. We zijn halverwege die extra tijd. Van de 3 minuten hebben we 1,5 minuut gehad. Van Beek legt die bal klaar in het midden. Komt niemand aan. Niculescu buitenspel. Ja, Van Beek is weer buitenspel. Iedere keer als die bal de diepte ingaat, staat hij buitenspel. Hij moet toch even die laatste lijn van Vitesse in de gaten gaan houden. Hij heeft het toch niet helemaal in de smiezen. Ik heb dat van de week gezien met die Bogniewicz. Die deed dat een stuk beter toen het nodig was tegen Volendam. Toen lukte het overigens niet om die goal nog te maken in de slotfase. Die wedstrijd werd door Heerenveen verloren met 2-1. En ik moet eerlijk zeggen, Kees van Wonderen ziet me zo meteen komen. Die krijgt meteen een hartverzakking als die... Want ik was tegen Excelsior was ik erbij. Dat was ongeveer het dieptepunt van de crisis van Heerenveen. Afgelopen weekend tegen Volendam. En nu weer tegen de hekken sluiten eruit in de beker. En ik denk dat Van Wonderen niet echt heel veel zin heeft om met mij te praten. Dan zal die, nou, het is een aardige man. Dat zal het best wel doen. Zonder al te veel problemen. Verwacht ik eigenlijk ook. Maar daar komen ze nog een keer. Brouwers. En bal via de buitenkant. Wallenmark. Maar keurig van de bal gegleden door Boutra. De doelpuntenmaker. Die natuurlijk als matchwinner overeind wil blijven. En daar alles aan doet op dit moment. Als Heerenveen de bal heeft. En de bal lang kan trappen. Dan gaat Mickey van der Hart mee naar voren. Zover zijn we dus al in deze wedstrijd. Er staan nog 15 seconden van die extra tijd. Minimale extra tijd overeind. Dus deze vrije trap zou het wel eens kunnen zijn. Zou het wel eens moeten zijn voor Heerenveen. Die bal gaat lang richting Van Ottelen. Die komt er niet aan. Oros kopt de bal over de zijlijn. Laat Diepring dit allemaal nog gebeuren. Van Ottelen gaat nog eens even rustig kijken naar wie kan ik hem gooien. Maar je zult wel wat je haast moeten maken. Olsen wil hem wel hebben, maar hij gaat nog verder. Hij kan ook ver gooien. Van Ottelen. Bal weggewerkt en dan is het klaar. En dan is Vitesse dus een ronde verder. En is Heerenveen uitgeschakeld in de beker. Dan is dat ene kleine doeletje dat Edward Sturing van tevoren had in ieder geval gelukt. We gaan Vitesse met een kleine glimlach de winterstop in laten gaan. Dat is het doel van deze wedstrijd. Maar hoe het allemaal verder afloopt met Vitesse, dat zal allemaal nog wel wat langer gaan duren. En of Sturing nog trainer is als dit tweede seizoen zelf begint, dat zullen we ook nog even moeten afwachten. Ik zal het hem zo meteen eens gaan vragen, voorzichtig. Ja, de stunt van vanavond, dat was natuurlijk die in Utrecht. En Tim Pieters was de held van Hercules. Vanmiddag was de derdejaarsstudent, ja, het is echt waar, nog aan het leren in de biep. En vanavond scoorde hij 2 keer tegen Ajax. Dat was natuurlijk fantastisch voor hem. Maar ook voor zijn huisgenoten die meer dan 10.000 euro aan hem verdienden. En Edwin Cornelissen ging in gesprek met Pieters. Dit lijkt me een soort van droom die uitkomt voor jou. 2 keer scoren tegen Ajax. Ja, dat is lang niet gek op je donderdagavond. Ik heb wel eens anders bijgezeten op een donderdagavond. Dus dat is heel erg leuk, fantastisch. Ja. Voelden jullie dat er wat in de lucht hing vandaag? Ja, eigenlijk wel de eerste helft. Ik denk maken we prima goal. Maar verder word je natuurlijk wel teruggedrongen. Dat is denk ik ook logisch tegen Ajax. Maar ik vond niet dat ze traag in de bal verplaatst waren. Ik denk als ze dat snel hadden gedaan, dat ze ons kapot hadden gespeeld. Maar ik vond het meevallen. En de dreiging de eerste, ja, je hebt net geluk dat eentje net buiten spel staat. Als hij wel valt, ja, dan ga je waarschijnlijk eraan. Maar die viel niet. En toen in de rust 1-0, toen zeiden we ook tegen elkaar in de kleedkamer van ja jongens, als het ooit gaat gebeuren, is het nu. Dus laten we er maar voor gaan. Loods ons even mee door die twee treffers van jou. Eerst in de eerste helft. Ja, Jordi kwam door op rechts. En ik zette eerste stapje vooruit en daarna twee achteruit. En toen kon ik hem zo binnen tikken. En die tweede kreeg ik volgens mij een crossbal van Oussama. En die nam ik aan op mijn borst. En toen dribbelde ik op Guy was het denk ik. Af. En toen tikte ik hem naar binnen. En toen deed ik één keer alsof ik geschiet. Toen tikte ik hem nog een keer. En toen... Toen ik hem raakte, toen wist ik wel hoe laat het was eigenlijk. Ja. En dan gebeurt er wat in dat stadion, die explosie van vreugde. Ja, moet je nagaan als het helemaal had volgezet. Het was helemaal gek huis geweest. Maar het was jammer dat er één tribune maar open was. Maar ik denk dat ze wel een mooi feestje hebben kunnen geven. Ja, en wat doet dat dan met de ploeg? Want ja, ik kan me voorstellen, ik hoorde volgens mij had de trainer gezegd, nou, een procentje kans misschien, maar... Ja, dat is het normaal gesproken ook natuurlijk. Ja, ook al zit Ajax niet in de beste fase waarin ze kunnen zitten. Het blijft Ajax. Dus ik denk dat je inderdaad 1% dat keurig uitgedrukt is. Maar toen die 2-0 viel, toen dacht ik eigenlijk dat we dat nooit meer weg gingen geven. Dat gaven we toen nog weg. En toen dacht ik wel dat we in de verlenging, ja, dan ben je klaar. Want we liepen wel op onze laatste poten. Maar toen schoot Mats nog binnen. Ik weet niet of hij ooit gescoord heeft, maar hij deed het op het goede moment. Dus, ja. Ja, precies. Ja, die 6 minuten blessuretijd, dat hielp wel mee natuurlijk. Ja, dat hielp ook wel mee, maar dat was eigenlijk in ons nadeel. Want ik dacht van, als we de Veng überhaupt nog halen. Maar goed, toen kregen we nog een vrije trap. En Mats schiet hem gewoon binnen. Ja, fantastisch. Ik zag allemaal spelers hier naar boven komen. Echt met het ongeloof nog op het gezicht, hè? Is dat bij jou ook? Ja, ik kan dat ook nog niet helemaal beseffen. Dus het is allemaal nog even een waas waarin ik zit. Maar ik denk dat dat morgen allemaal wel komt. Ik keek net even op mijn telefoon, die was helemaal ontploft. Oh, ja. Dus je hebt in één keer heel veel vrienden erbij natuurlijk. Ja, als je scoort heb je vrienden. Ja, precies. Die ga ik morgen lekker allemaal kijken. Maar vanavond is het een mooi feestje bouwen, denk ik. Hoogtepunt in de carrière, denk ik zo, hè? Ja, ik ben nog 22, dus er kan nog een hoop komen. Maar ik denk niet dat dit heel snel geëvenaard gaat worden, nee. Wat gaan jullie verder doen vandaag? Feestje vieren? Ja, we gaan zo hier naar boven. En Hercules en Utrecht, dat gaat natuurlijk altijd goed samen. Dus ik denk dat we hier van harte welkom zijn. Maar dat we op een gegeven moment ook naar Hercules gaan en dat daar het dak eraf gaat. En dat ik daarna nog even de stad induik, denk ik. Ik begrijp dat jouw huisgenoten ook goede zaken hebben gedaan vandaag. Ja, het zijpelde op een gegeven moment door dat er een leuk bedrag stond. Als ik zou scoren en Hercules zou winnen. En die hebben wat ingezet. Dus ik weet nog niet wat precies de buit is. Maar ik denk dat het leuk kan zijn voor een leuke vakantie. Ja. Hoeveel was het? 15.000 euro hoor ik hier. Dat weet ik niet precies. Maar er stond in ieder geval 750 keer je inzet op... Opdat ik zou scoren en zou winnen, dus leuk bedrag. Dus die huisgenoten die gaan er lekker van op vakantie straks? Ja, nou, ik denk dat ik wel mee mag. Lijkt me dat ik wel mee mag. Je hebt het verdiend, hè? Ja, dat zou je wel bijna zeggen, ja. Ja, dat is... Tim Pieters, hij schoot Ajax de beker uit. Je verliest meer dan dat je wint, hè? Met gokken. Ja. Zeg ik maar even. Zo is het ook. Moeten we er wel even... Voor een studentenhuis is 15 mil toch wel leuk. Ja, zeker. Kunnen ze denk ik leuke zeker, dingen doen. Zeker. Dat maakt de avond natuurlijk nog legendarisch. Heb jij ooit zo'n legendarische overwinning... Die als je dit dan ziet, die dan jou dan gelijk te binnen schiet... waar je zelf bij betrokken was? Nou, winst op Ajax. In de halve finale van de beker. Waardoor we de finale haalden en Europees voetbal met Willem II. Dat vond ik wel een redelijk makkelijk moment. In welk jaar was dat? Net 1 jaar voor Sinterklaas, denk ik, Robert. Ik bedoel even, probeer een beetje in te schatten welk Ajax het was. Wie het toen speelde. Ja, nee, dat was wel een goed Ajax in die tijd met Maxwell. 2003, 2004, denk ik. Ja. Dus dat was een prima Ajax. Het was ook een streep Sinterklaas, inderdaad. Dat is al lang geleden. Ja, dat is een tijdje geleden. Ajax er dus uit. Denk je dat dat nog ergens in die club consequenties kan gaan hebben? Of is iedereen al weg? Ja, precies. Ze kunnen niet zo heel veel mensen meer weg gaan sturen nu. Nee. Kijk, de club weet heel goed waar ze voor staan. En heel goed welke beslissingen ze moeten gaan nemen. En er zullen een hoop mensen moeten afvloeien. En dan heb ik het voornamelijk over de spelersgroep. Mm-hmm. Maar nogmaals, ik vind dit ook wel een fout van de technische staf vandaag. Dat zij weinig scherpte in dit team hebben gekregen. Nou, dat één. Maar ook om te kiezen voor een elftal... wat nog nooit met elkaar gespeeld heeft.

In het universiteitsgebouw vond de politie veel wapens. Bij de schietpartij raakten ook 24 mensen gewond, onder wie een Nederlandse man. De vader van de schutter werd eerder vandaag doodgevonden in een dorpje vlakbij Praag. Trumps voormalige advocaat en oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, heeft faillissement aangevraagd. Giuliani kreeg vorige week een boete van $136 miljoen voor smaad. Hij beschuldigde stembureaus van het achterhouden van stemmen voor Donald Trump, maar leverde nooit bewijs. Met het faillissement wil Giuliani zich beschermen tegen schuldeisers. Uit documenten die hij moest inleveren blijkt dat hij een vermogen heeft van enkele miljoenen, maar zijn schulden liggen tussen de $100 en $500 miljoen. Ajax is onderuit gegaan tegen de Utrechtse club Hercules, een club uit de derde divisie. De Utrechters kwamen op een 2-0 voorsprong, maar Ajax kon daarop weer terugkomen door goals van Brobby en Akpom. De wedstrijd leek te moeten worden verlengd, maar door een goal van Mats Grotenberg ver in blessuretijd verloor Ajax alsnog. De Amsterdammers zijn nu uitgeschakeld in de KNVB-beker. Het weer. Vanavond trekken buien over het land en het waait nog altijd flink. Het is 6 tot 10 graden. Vannacht neemt de wind iets af en vallen regionaal nog buien. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het is dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee files te melden op dit moment. Op de beginnende A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Weidewormer. Daar is een vrachtwagen gekanteld tijdens de avondspits. Dat kwam door de harde wind. Die wordt op dit moment geborgen. Er is maar één rijstrook open. En er staat op dit moment ook 4 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder wordt aan de weg gewerkt. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is een kwartier. En er staat 3 kilometer file. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Hey, wie past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveilig producten. Ga naar woonveilig.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, dan zijn we nog tot 11 uur. De voetbalwereld staat op zijn kop. Niet zozeer vanwege de overwinning van Hercules. Ja, ook wel een beetje. Maar staat meer op zijn kop. Omdat er blijkbaar nu een Super League zou kunnen komen. We zetten zo alles op een rijtje. En ook het verhaal van een veteraan die deze week een bijzondere actie voerde bij het stadion van FC Utrecht. En vandaag begon de winter, maar veel trekvogels zijn nog altijd in Nederland. Onze boswachter Arjen Posma legt uit hoe dat nou komt. Een Nederlands succes en de 16-jarige sensatie Luc Littler. We nemen een kijkje bij het WK Darts. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dat is natuurlijk dat de amateurs van Hercules voor een waanzinnige bekerstunt hebben gezorgd. Ze versloegen Ajax vanavond met 3-2. En daar baalt, hoe kan het ook anders, Ajax-trainer Michael Valkanis flink van. We're very disappointed. And I feel sorry for our supporters that came all the way here. And they were chanting and it's not great what has happened. It shows weaknesses. And these weaknesses were confirmed today. And it's good now that the winter stop is here. Unfortunately, we're out of the cup, but we have to make certain decisions to move forward for the next part of the season. Ja, straks meer reacties op deze wedstrijd. Een PSV tegen Twente is vanwege de regen afgelast. Het veld was niet bespeelbaar. Vitesse won met 1-0 van Heerenveen. De UEFA mag de Super League, zoals de regels nu zijn, niet blokkeren. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het is nog de vraag of die nieuwe competitie voor voetbalclubs er überhaupt echt komt, zegt advocaat Edmond Oude-Elferink. Het Hof was ook heel duidelijk in het persbericht vanmorgen en in het arrest zelf, dat niet gezegd wordt dat de Super League moet kunnen bestaan. De vraag die nu voor ligt is welke voorwaarden er mogen gesteld worden door de UEFA voor het moeten toelaten van een organisatie als de Super League. De twee eredivisieclubs hebben een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Erwin van der Looy heeft voor 1,5 jaar getekend bij Heracles Almelo. Heracles staat nu 15e in de competitie en Regilio Simons wordt hoofdtrainer van FC Volendam. Simons moet samen met Michael Dingsdag de club in de eredivisie zien te houden. En darter Barry van Peer heeft de tweede ronde van het WK darts gehaald. Van Peer versloeg de Engelsman Luke Woodhouse vanmiddag met 3-2. Danny Noppert speelt nu in de tweede ronde tegen Scott Williams. Een paar voorjaarsklassiekers, de Giro d'Italia, de Olympische Spelen en de Vuelta. Dat zijn in 2024 de belangrijkste koersen voor wielrenner Wout van Aert. En hij rijdt dus geen Tour de France. Volgens de Belg past die ronde niet goed in zijn voorbereiding op de Spelen. Ik denk dat de tijdrit al de zaterdag na de Tour gereden wordt. Dus ik verwacht niet dat daar heel veel jongens uit de Tour kunnen meedoen. En wielrenner Gian Uit de Broeks die rijdt komend seizoen definitief voor Visma Leasebike. Het is een Belg, hij komt over van Bora Hans Groen. Maar om de transfer was veel te doen, want Visma had de komst van Uit de Broeks al bekendgemaakt. Maar volgens Bora zou hij nog bij die ploeg blijven rijden. Wielren-Unie UCI heeft de transfer nu goedgekeurd, vertelt Richard Plugge. Dat is de directeur van Visma Leasebike. Alles is geregeld en 2024, je hebt net gehoord op het podium, hij gaat meer rijden, maar onder andere naar de Giro, de Italia en alles is geregeld. Ja, gaan we het hebben over dat nieuws dat Robert net ook al in het sportnieuws noemde. En dat is dat de UEFA de Super League niet mag verbieden. Goed, dat heeft u eerder gehoord vandaag. Oordeel allemaal van het Europees Hof. Die Super League, om even samenvatten, is een plan voor een nieuwe competitie met de Europese topclubs. De UEFA wilde dat verbieden, maar dat verbod gaat dus in tegen Europese mededingingsregels. Gaan we eens even terugkijken op deze dag met voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, goed dat je er bent. Toch eventjes, als we een beetje wegdromen. Wat denk jij, zou dat nou leuk zijn, zo'n Europese supercompetitie? Het maakt mij in de kern niet zo heel veel uit. Hè. Je kunt zeggen, wat de UEFA doet is natuurlijk ook uitermate commercieel. Als je naar het plan kijkt, wat ze hebben geschreven, zitten er ook wel een paar gunstige dingen in. In het plan bijvoorbeeld spelen alle clubs 14 wedstrijden Europees. In het plan van de UEFA, dat aangepast is vanaf komend jaar, 24, heb je een zekerheid dat je 8 wedstrijden speelt. Je zou kunnen zeggen, dat is wel een verbetering in dit plan. Kleinere competitie, minder belasting. Ja, alles bij elkaar zal in de belasting niet helemaal zitten, denk ik. Maar het gaat er wel om dat er ligt eigenlijk wel een heel goed plan. Dat ziet er echt wel prima uit. Dat is veel beter dan bijvoorbeeld in 2021. Het maakt mij echt in de kern niet uit of nou de UEFA met een Champions League doorgaat of dat we deze de Super League krijgen. Het enige, wat ik echt wel de essentie vind van wat er nu gebeurt, is dat die topclubs krijgen ontzettend veel macht de komende jaren in het voetbal. Omdat als er geen Super League komt, zijn er wel steeds de UEFA aan een lijntje kunnen hebben en kunnen dreigen met, als jullie dit niet doen, of jullie dat niet doen, als jullie het voor ons niet interessanter maken, of we krijgen niet meer geld, dan gaan we toch wel een eigen competitie beginnen. Betekent dus dat die topclubs machtiger worden, niet alleen ten opzichte van de UEFA, maar misschien ook wel ten opzichte van de subtop in Europa? Ja, ik denk dat gat, dat is er natuurlijk al, hè, want Want de topclubs hebben zich in 2021 ook achter het plan geschaard om een Super League te beginnen. Daar hebben Nederlandse clubs weinig vat op. Dat was Barcelona, dat was Juventus, dat was Real Madrid. In eerste instantie ook de Engelse clubs die daarmee bezig waren. Dus dat gat is er sowieso al. Maar dat zal wel groter worden, ja. Ze kunnen ook de krachten bundelen. En de kracht van de UEFA, de invloed die zij hebben, is wel verminderd met wat er vandaag in die uitspraak ligt. Dus die zullen hun positie toch een beetje moeten herbezinnen voor de komende jaren. Ja, nou hebben we net wel, we hebben ook die quote net gehoord in het sportnieuws. De advocaat zei, zoals de regels nu liggen, de reglementen nu zijn, kan de UEFA dat niet verbieden. Het wordt natuurlijk heel erg juridisch de komende jaren, want de UEFA gaat natuurlijk kijken hoe die reglementen dan zouden moeten zijn, die later gaat juridisch toetsen, om alsnog tot in een situatie te komen dat ze wel de monopolie hebben. Ja. Dus die kant kan het natuurlijk ook nog uitgaan. De vraag is alleen, en dat, die stel ik nu aan jou, is als dat reglement moet worden aangepast, zijn dan de clubs die nu in de Super League zouden willen uitkomen, zijn die dan betrokken? Moeten die dan stemmen voor een wijziging van die reglementen? Nee, want de UEFA zegt dat ze eigenlijk die reglementswijziging al hebben doorgevoerd. Zij zeggen dat ze na 21 dat gat al hebben gerepareerd. Dus dat hoeft blijkbaar niet. Nou ja, zij zeggen dat ze dat gat hebben gerepareerd, alleen die zaak loopt natuurlijk al langer. Maar over die oude regels. Ja, maar in de essentie, Robbe, denk ik toch dat het niet zo heel veel uitmaakt. Het gaat vooral om mededingingsrechten. Deze 15 rechters van het Europese Hof hebben vooral aan dat touwtje getrokken. Ik denk dat het zo principieel is dat dat de boel de komende jaren niet meer verandert. Natuurlijk, hij is jurist, hij weet er vast meer van. Maar ook de juristen zitten op dit moment niet echt op één lijn. Want de jurist van A22, de organisatie die de Super League wil organiseren, die kijkt er weer heel anders naar. Dus ja, maar die heeft een belang natuurlijk om er op een andere manier naar te kijken. Natuurlijk, maar er zijn heel veel mensen met heel veel belangen. Want dit standpunt, hè, wat jij liet horen, is ook een standpunt dat UEFA op dit moment hanteert. Ja, die hebben ook belang. Dus laat dat maar neerdalen. Ik heb ook juristen gelezen die zeiden, ja, ik vind het vooral opvallend dat toch deze rechters het gedurfd hebben om toch wel zo'n principieel besluit te nemen. Het gaat over sport, maar ze trekken vooral aan het touwtje mededingingsrecht. En ja, daar hebben ze wel een punt dat het best bijzonder is dat als het ineens over sport gaat en over voetbal gaat, dat jullie bijvoorbeeld met z'n tweeën niet zomaar een leuke internationale voetbalcompetitie zouden mogen organiseren. Ja, waarom eigenlijk niet, toch? Ja, maar nou, het nodig Hercules uit, toch? En trouwens, in het schaatsen is het natuurlijk ook een zaak geweest, hè, vandaag, hè, waar ook Mark Tuitert, die 7 jaar geleden volgens mij heeft aangespannen, ook zijn gelijk heeft gekregen. Die wilde alternatieve races organiseren. Ja, dat ligt dus ook precies in die lijn. Dus dat zou toch wel het standpunt wat verstevigen. Dat het er toch op lijkt dat het eigenlijk wel niet mogelijk is om het meer terug te draaien, als je het zo zou kunnen noemen. A22, dat is de bedenker en de mogelijke organisator van die Super League. Nou, die zag het als een overwinning, liet hem meteen een persconferentie organiseren. Daarna reageerde de UEFA daar ook weer op. En laten we even luisteren naar de iets wat cynische voorzitter Severin. It's really for me personally hard to decide if you should be shocked or amused by the show that we have seen. Since it's close to Christmas, I would choose the amusement. So I'm amused by it. They can create whatever they want. I hope that they start their fantastic competition as soon as possible with two clubs. I hope they know what they are doing, which I'm not so sure about. Ja, Severin vond de presentatie van A22 amusant en hij hoopt dat ze snel starten met hun fantastische competitie met twee clubs en vraagt zich af of ze weten waar ze mee bezig zijn. Is dat cynisme terecht? Hij is arrogant vooral, denk ik. Het is namelijk cynisme. Hij is echt arrogant. Hij spuugt een beetje op zijn grote tegenstander. Ik weet niet of dat helpt. De voetbalwereld heeft hiermee te dealen. We lopen ook met z'n allen een kans. Dat zou heel vervelend zijn, dat die voetbalwereld gaat scheuren. Dat je een competitie krijgt onder de hoed van de UEFA met een Champions League. Maar dat een deel misschien, zeg maar even Zuid-Europa, ook zou trekken naar deze Super League. Daar hebben we allemaal niks aan. Want hij een beetje als bij de bokswereld allemaal verschillende de bonden krijgt. Precies. Vrees je daarvoor? Ja, dat zou wel kunnen, want hij verklaart hier ook eigenlijk wel een beetje mee de oorlog. Hè? Dus hij wil het gevecht blijkbaar ook wel aangaan. Die toon slaat hij een beetje aan. Hij maakt het ook heel erg persoonlijk eigenlijk, wat niet zo verstandig is. Hoe je het went of keert, in 2021 waren er gewoon best wel 12 clubs die op dat moment van plan waren, serieus van plan waren om uit die UEFA te stappen om die eigen competitie te beginnen. Er waren er geen twee, dat waren er 12 volgens mij, in ieder geval veel meer. En toen door het dreigement van de UEFA, dat als jullie dat doen, dan gaan we jullie pakken. Mogen je spelers niet naar een EK, niet naar een WK. En we gaan jullie proberen uit die nationale competities te krijgen. Ook trouwens in Spanje is daar al een zaak geweest waar bleek dat dat niet mogelijk is onlangs. Is verloren door de Spaanse bond. En dus dat speelde toen al. Dat geeft toch wel aan dat er natuurlijk een basis is om eventueel zo'n Super League te gaan beginnen. Alleen ja, toen konden ze de knoet eroverheen leggen. Nou, nu lijkt het toch echt op dat die knoet uit de handen van de UEFA geslagen is. Nou ja, je ziet het, hè, binnen de kortste keren lag er natuurlijk hoe je het went of verkeerd een heel serieus en professioneel plan over die Super League. Daar ligt wel een basis onder, al zijn de clubs inderdaad nog in de minderheid. Want het gaat voorlopig even om Barcelona en Real. Maar ja, kan snel kantelen. Denk je dat die arrogantie van Severin, want het druipt er echt aan alle kanten af, dat kan toch ook tegen ze gaan keren? Die arrogantie? Of ja, nee, natuurlijk. Omdat daar maak je meestal geen vrienden mee. Nee. Dus hij wil daar blijkbaar wel een oorlog mee ontketenen. Hij denkt dat hij, denk ik, goed zit. Of misschien juist niet, dat hij twijfelt. En dat hij toch een beetje zijn testosteron wil laten gelden. Ik vond het opmerkelijk als je voorzitter bent van zo'n groot orgaan, van zo'n grote bond als de UEFA, dat je er een beetje onderuit gezakt daar zo over praat. Een beetje onnozel is het eigenlijk ook wel. Laten we niet vergeten, er is ook heel veel onvrede in de voetbalwereld over de UEFA. Hè, ook bij nationale bonden, kijk maar naar de KNVB of over de FIFA. Dat is echt niet zo dat al die clubs altijd maar zo goed contact hebben met die grote bonden en zo samen hand in hand door die voetbalwereld lopen. Daar zit best ook af en toe chagrijn. En in de kern gaat het straks natuurlijk om geld. Hoeveel wedstrijden kan ik internationaal spelen? Manchester City, Barcelona, Juventus. En hoeveel ga ik daarmee verdienen? Nou, als blijkt dat in die Super League straks veel meer geld te verdienen valt dan misschien de komende jaren in de Champions League. Nou, gaan we maar eens kijken hoe principieel die voetbalclubs zijn. Dan denk ik toch dat ze voor de hoogste bieden gaan, hoor. Ja, het punt van die twee clubs, dat werd dus wel een beetje lacherig gebracht door Severin. Het is wel waar, op dit moment Real Madrid en Barcelona zijn de enthousiaste clubs. Legden we ook even voor aan Super League-directeur Bernd Rijgaard. With two clubs we are going nowhere. But of course this proposal is as attractive and as appealing as it could be in my opinion. And now finally clubs can openly in the light of day actually look at it. And decide about it whether or not it applies to their needs and to their expectations. Ja, hij zegt nu zijn er in ieder geval nog twee clubs, maar nu kunnen alle clubs in ieder geval open gaan kijken of wij niet een beter alternatief zijn. Hoe gaan clubs die afweging maken, denk je? Ja, wat hij in ieder geval zegt is dat ze nu een eerlijke keuze kunnen maken, omdat ze dus niet meer die dreiging boven hun hoofd hebben hangen. Nou ja, wat. Een paar dingen willen grote clubs. Het gaat over die grote clubs. Die willen eigenlijk zekerheid hebben dat ze elk jaar heel veel geld verdienen uit Europese inkomsten. Dat je niet een keer vijfde wordt in de Premier League. Precies, wat Juventus afgelopen jaar bijvoorbeeld overkwam. We dachten eigenlijk wel dat die Super League zou betekenen dat die clubs die zekerheid helemaal zouden hebben. Uit het plan wat er nu ligt blijkt dat het wel meer is dan bij de UEFA, maar niet helemaal. Want je kunt ook degraderen uit die hoogste klasse straks in die Superliga. Maar ik zei het al, meer wedstrijden, minimaal 14. En daarna ga je dan naar een knock-out systeem. Dus het geeft wel meer zekerheid. Meer zekerheid is meer geld. En het draait uiteindelijk echt allemaal maar om één ding in het internationaal voetbal. Dat is dat geld wat ze kunnen gaan verdienen. Dus dat is het uitgangspunt. Ze willen gewoon veel internationaal spelen. Heel veel centen verdienen. Nou, het is de vraag om die afweging te maken straks waar het meeste geld te halen valt. UEFA heeft een aanpassing gedaan. 2014, hè? Die nieuwe Champions League die er komt. Heel raar systeem. Noemen ze een Zwitsers ladder systeem. 24, hè, volgend jaar. Ja, en dan ga je dus niet uit een thuis spelen, niet in een groepsfase spelen, maar je gaat gewoon in een soort ladder systeem ga je een aantal wedstrijden spelen. Dan trekken ze een streep en dan gaan de bovenste gaan door in de knock-out fase en de onderste die gaan eruit en die kunnen ook degraderen. Ja, ik vind dat ook eigenlijk een krankzinnig systeem. Ik denk minder dan het Superliga-systeem, waar de meeste mensen volgend jaar echt een paar dagen moeite mee zullen hebben om nou precies erachter te komen hoe het systeem werkt. Dat is nooit vaak een goede aanrader, hoor. Het wordt allemaal ingewikkelder dus. Tot slot, wanneer kunnen we iets van een Super League verwachten? Op welke termijn kunnen we uitzien naar vervolgstappen, denk je? In de kern zou het natuurlijk volgend jaar al kunnen gebeuren. Maar als je ziet nu naar die verdeling 2 tegen de rest, is dat niet zo logisch. Ik denk dat het ook wel gewoon 2 jaar zou kunnen duren. Maar ik heb niet het idee dat die A22 en die paar clubs die erachter zitten zich er snel bij zullen neerleggen. Ik denk echt dat die wel voortvarend van start zullen gaan en gaan lobbyen. Die gaan gewoon lobbyen, die gaan met al die clubs langs en die proberen ze in hun kamp te trekken zoals de UEFA dat ook doet. Maar dat er ooit een Superliga komt is voor mij zeker. Of dat nou over 2 jaar is of over 4 jaar, maar er komt echt over een aantal jaar een Superliga in het voetbal buiten de UEFA om. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet doorgaat. Oké, dankjewel voor je uitleg over deze toch nou best complexe thematiek. Commentator Arno Vermeulen. Ja, we hoorden net in het nieuws al de reactie, teleurgestelde reactie bij Ajax over die bekeruitschakeling tegen Hercules. Nu even wat langer, de trainer Michael Valkanis. De vraag wordt gesteld of Ajax de tegenstander heeft onderschat. Look, we made it very clear you can't underestimate no team. And I said it in a previous interview as well, you got to respect every opposition. And you know, teams like Hercules don't have anything to lose. They've only got something to gain. And they came in to fight, to scrap, to run as hard as they could, work as a team. And you know, even the second goal fell for them in a way that, you know, could have, yeah, it was like against the run of play again. So when we made it 2-2, I really thought, okay, we're here now. We've decided to come, but it's much too late. You need to do that from the very beginning. Is it also a bit typical for the season Ajax has now? Yeah, the season hasn't started well. It didn't start well. We weren't here. We've heard about it. And I think there were weaknesses that were confirmed today, and there were weaknesses that we've seen even during the period that we got results and that we've spoken about in the back room. So now it's time to sit, evaluate that, and really take some action and fix things. Because how do you solve a thing like this? Oh, you can solve many things. It's unless you don't want to solve it. So it's about knowing what to solve and to take action. So that I'm not going to talk about here, but okay, we'll certainly move forward from it. There's work to do. Yeah. For sure. Ja, Valkanis had het over Heracles, maar het was toch echt Hercules die het had gedaan. Teleurstelling, dat was duidelijk bij Ajax. Vreugde natuurlijk bij de Hercules-trainer René van der Kooi. Ja, dit is na de 2-2, dan heb je het gevoel van, nou, we hebben het mooi gedaan, we moeten trots zijn, maar dit gaan we natuurlijk niet meer halen. Ik had ook al mijn wissels al een beetje opgebruikt en ik denk, nou, dat is, ja, dat die bal er nog in vliegt, dat is gek. Nou, dat is met gevoel voor een understatement. Ja, precies. Maar goed, ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben, maar ik vond niet dat wij dit onverdiend, vond echt dat we echt wel meer kansen hebben gehad. We hadden echt de 3-0 moeten maken. Het stond verdedigd als een huis. Ja, we hebben eigenlijk alles goed gedaan, precies wat we eigenlijk wilden. Lag dat aan Hercules of had het ook wat met Ajax te maken? Want dat maakt ook niet zo'n sterke indruk, toch? Ja, dat wist ik aan de voorkant al. We hebben tegen Sparta, tegen PEC gezien dat ze niet zo goed konden voetballen op het moment dat je of heel hoog druk zet of heel laag staat. Dus dat is het plan dan. Nou, als dat dan zo uitkomt, weet ik niet of... kijk, dan hebben wij het fantastisch gedaan. En ik ben geen trainer van Ajax. Ik ben ook niet in staat, vind ik, om Ajax te analyseren. Ik ben alleen maar mijn eigen ploeg bezig geweest. En we hebben exact gedaan wat we moesten doen. Nou, met als resultaat wat je nooit verwacht had. Ja, en natuurlijk ook lekker een beetje in die underdog-positie gemanoeuvreerd. Hè? Want wat zei u? 1% kans? Ja, ik denk dat ik 1 of 2 zei. Ja, en dat is ook logisch, toch? Ik bedoel, we hebben hier in Nederland 50 amateurploegen op een hoog niveau. En ik denk dat wij in de onderste 3 zitten qua begroting. Als je dan tegen een ploeg moet die de grootste begroting hebt, is het niet heel gek dat je in die 1-2% zit, denk ik. En het heeft ook geen zin om meer procent te zeggen. Wat zou ik erbij winnen om mijn ploeg ook nog een probleem mee te geven? Toen zag ik die regen uit de lucht vallen. Toen dacht ik slecht veld. Vond ik ook wel fijn, want dat is toch altijd wel in het nadeel van de ploeg wat we voetballen. Nou ja, dus, maar goed, we hebben het zo goed gedaan. En het enige wat ik mijn ploeg gevraagd heb, als je 2% kans hebt, dan moet je ook zorgen dat je daar alles voor doet. En dat hebben ze echt ontiegelijk goed gedaan. Ja, mooi verhaal toch? Ja, ja. René van der Kooi, de Hercules, trainer. 2023 was voor Jumbo-Visma sportief gezien een topjaar. De ploeg won met de Giro, de Tour en de Vuelta, de 3 grote rondes van het jaar. Maar ze moesten tegelijkertijd ook afscheid nemen van hoofdsponsor Jumbo. Vanaf komend seizoen gaat de ploeg door het leven als Visma Lease a Bike. En vandaag werd de ploeg gepresenteerd. Richard Plugge, de directeur van de ploeg, maakte ook bekend dat de renners in het geel en zwart blijven rijden. Ja, prachtig toch? We hebben met de sponsors afgesproken en kunnen afspreken dat we kunnen voortbouwen op wat we hebben neergezet in de afgelopen jaren. En dat we het geel, wat een van de meest aansprekende kleuren in de wielersport is, namelijk het hoogst haalbare, dat we dat kunnen vasthouden. Het valt het meest op. Er is geen ander team die geel is in de World Tour. Dus het valt heel erg op. Nou, het heeft een knipoog naar het verleden en het, heeft ook, het kijkt ook uit vooruit naar de toekomst. En, ja, we zijn heel blij dat zowel Visma als Leasebike daar heel blij mee zijn. Je hebt het hartstikke druk gehad de afgelopen maanden. Veel gedoe geweest over juist het sponsorgebeuren. Is het allemaal een rustig vaarwater nu? Kan je de toekomst in? Kan je lang de toekomst in? Nou, na vandaag, nadat ik met jou ben uitgesproken, wordt het rustig vaarwater. Dan ga ik lekker op vakantie. Maar we kunnen inderdaad weer jaren vooruit. We hebben weer een fantastische contracten afgesloten met deze partners. Die ook langjarig erbij willen blijven. Ook onbepaalde tijd. Wat we ooit met Karel van Eert hebben ingezet met Jumbo. Dat hebben deze partijen ook overgenomen. En ja, met uiteraard een opzegtermijn. Maar we kunnen weer vol goede moed vooruit en ook omhoog. En dat is ook heel fijn. Ja, dus de sport blijft toch groeien. Wordt steeds groter, steeds internationaler. Daarom zijn we ook blij dat we twee internationale partijen hebben. Visma is een van de grootste. Of een van de grotere Europese bedrijven. PON is een van de grootste Nederlandse bedrijven. Ondersteund door Volkswagen. Ook weer Europees heel groot. Ja. Ja, we hebben een heel stabiele toekomst. Ja. Afgelopen jaar was het natuurlijk super succesvol. Dat is bijna niet te evenaren, laat staan te verbeteren. Wat vind jij nou het belangrijkste voor het komend jaar? Nou, twee dingen. We hebben onze eigen doelstellingen. Maar daar vooraf zitten procesdoelstellingen. Wij kijken altijd heel erg naar hoe kunnen we beter worden? Wat kunnen we beter doen? Welke processen pakken we aan? Om als team te groeien. Dus mensen, maar ook letterlijk processen, zeg maar. Maar ik zie mensen ook, als ik mensen kan helpen om een stukje beter te worden dan afgelopen jaar, dan zijn we daar heel blij mee. En dus die procesdoelstellingen hebben we heel goed neergezet en uitgeschreven. Ja, het zou heel fijn zijn als we die halen. En als we die halen, dan komen vanzelf de resultaatdoelstellingen in beeld. En ja, daar ligt de lat ook weer heel hoog. En hopelijk halen we al die doelstellingen. Dus nou heel kort, je wens voor het nieuwe jaar moet uitspreken. Wat zeg je dan? Dat de fans opnieuw zeggen gefeliciteerd met de overwinning. Maar vooral met de manier waarop. Richard Plugge was dat, de sportief directeur van Jumbo-Visma. Dat dus vanaf dit seizoen door het leven gaat als Visma Lease a Bike. Ja, we hebben eerder al gemeld. Storm, regenval, hoge waterstanden, werk aan de winkel. Ook bij de dijken. Eerder vanavond al de Maaslandkering die spontaan dichtging om het water in de Nieuwe Waterweg omdat het water in de Nieuwe Waterweg boven de 3 meter NAP steeg. Maar ook elders in het land is het vannacht alle hens aan dek voor de waterschappen. Weinig slapen, denk ik. Een daarvan is Hunze en Aas. Vannacht worden daar in het noorden de dijken actief bewaakt. Een woordvoerder Cora Kuiper, goedenavond. Goedenavond. Weinig slapen, zoals ik al zei, alle verloven ingetrokken? Nou ja, ja inderdaad. We hebben een normaal gesproken vakantieperiode zit eraan te komen, maar dat is er nu niet bij, inderdaad. Ja, hoe hoog staat het nu? Nou, we verwachten het hoogste punt op zee morgenochtend rond 6:30. Mm-hmm. En nou, je gaat zelf al aan, hè, de dijkbewaking die gaat vannacht op pad. Mm. Voor dat stukje dijk wat wij in beheer hebben van Delfzijl tot aan de Duitse grens. Ja. Dus er wordt voor dat hoogste, dat de hoogste waterstand bereikt wordt, gaan ze de dijken inspecteren om te kijken of er niets aangespoeld is, wat de dijk zou kunnen beschadigen door het hoge water. Maar ook na die piek gaan ze de dijk weer controleren. En dan hebben we het over de zeedijk. Ik vroeg me af, hoe komt het dat het water zo hoog komt te staan? Ja, het regent hard, dat snap ik, maar dat moet het wel kunnen hebben, lijkt mij. Ja, maar dit is nu een combinatie van dat we ook hoog water hebben in het land, zeg maar, in onze kanalen en sloten en meren, maar ook op zee. En dat hoge water op zee, dat komt eigenlijk door de noordwestenwind. Mm. Die stuwt het water omhoog tegen de dijk aan. En dus dat heeft eigenlijk gewoon met de storm te maken. Als wij noordwestenwind hebben, dan kunnen wij niet spuien op zee. Daarmee wordt bedoeld dat we het water, zeg maar, laten stromen in vrij verval de zee op. Maar dat kan niet als het zeewater hoger, de waterstand op zee hoger is dan in het binnenland. Dan lukt dat dus niet. Nee. En dan krijg je ook dat in het binnenland het water ook ophoopt. Ja, En, want, ja, ik kan me voorstellen, als het water nog hoger komt en het wordt gevaarlijk hoog, dan gaan de pompen natuurlijk aan. Die zullen al pompen, denk ik. Maar waar gaat dat water dan weer heen? Nou, kijk, de pompen, daar waar we kunnen pompen, die pompen het water wel op de zee op, hoor. Maar je kunt je voorstellen dat dat iets zwaarder is als ze het hoger op moeten pompen. Mm-hmm. Dat draait allemaal. En als het echt dreigt tot overstroming, dan kunnen we altijd nog noodbergingsgebieden inzetten. Dat zijn eigenlijk polders, natuurgebieden, die we dan tijdelijk onder water laten lopen. Mm. Om alles een beetje te ontlasten, om overstroming te voorkomen. Ja, de dijken worden vannacht dus bewaakt. Wat betekent dat? Wat moeten die dijkwachten gaan doen? Nou, ze controleren dus eigenlijk of er niets op de dijk of tegen de dijk aan ligt. Wat aangespoeld is, wat de dijk tijdens die hoogwatersituatie kan beschadigen. Dat is het allerbelangrijkste. En als ze dat zien, wat wordt er dan gedaan? Dan wordt het weggehaald. Dan moet het weggehaald worden. Vinger erin. De vinger erin, ja. Als er een gat in de dijk zit, dat werkt heel goed, heb ik me doen laten vertellen. Maar goed, aan de andere kant, kijk, dit zijn natuurlijk ook wel... Het is natuurlijk misschien, als het zorgwekkend wordt, wordt het vervelend. Maar ik kan me voorstellen dat voor jullie ook wel opwindende dagen zijn. Dit zijn toch de dagen waar je het als waterschap voor doet, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad waar. Dat geldt voor alle waterschappers. Dus dat een aantal even de vakantie uit moeten stellen, daar klaagt niemand over. Nee. Goed, laten we hopen dat het goed afloopt. Maar als ik u zo hoor, heb ik er alle vertrouwen in. Dank u wel dat we even konden bellen. Corre Kuiper van Waterschap Hunze en Aas over de dijkbewaking in het noorden. NPO Radio 1. Het is inmiddels ook bijna 22:30. Tijd voor het nieuws met Ties van Kesteren. Op de Noordzee is een Noors cruiseschip in de problemen geraakt. Het schip raakte door de harde wind stuurloos, meldt een Deense hulpdienst. De 400 passagiers en de bemanning zouden wel allemaal in orde zijn. De Maaslandkering bij Hoek van Holland is dicht. Door de hoge waterstand zijn de sluisdeuren van 22 meter hoog voor het eerst sinds de bouw in 1997 automatisch gesloten. Naar verwachting zijn de sluizen morgenochtend om 6:00 weer open voor de scheepvaart. De schietpartij op een universiteit in Praag vanmiddag was een gerichte actie, dat zegt de Tsjechische politie. Een 24-jarige man schoot 14 mensen dood en daarna zichzelf. De politie vond eerder op de dag al de dode vader van de schutter. Rudy Giuliani, de oud-advocaat van Donald Trump, heeft faillissement aangevraagd. Giuliani kreeg vorige week een boete van $136 miljoen voor smaad. Hij beschuldigde de stembureaus van het achterhouden van stemmen voor Trump, maar leverde nooit bewijs. Met het faillissement wil Giuliani zich beschermen tegen schuldeisers. Langs de lijn en omsteken. Ja, we hadden het net over de overvloedige regenval. Rood Maaskant stuurt net een appje voor de mensen die op de A27 rijden. Daar is het erg glad door hagel. De hele weg is wit. Zegt hij, er is ook al een auto van de weg gegleden, dus mocht u daar in de buurt zijn. Ik werk niet bij de ANWB, zeg ik. Dit is bron Robert Maaskant, maar die is over het algemeen redelijk betrouwbaar. Dus kijk uit als je op de weg bent. Wat is dus winter? Dat betekent normaal gesproken dat veel vogels en andere dieren wegtrekken naar warmere oorden. Maar nu de winters in Nederland steeds warmer worden en natter, kiest bijvoorbeeld de ooievaar ervoor om gewoon hier te blijven. Dat is toch een beetje de vraag. Hoe dat kan, gaan we vragen aan natuurkenner Arjen Posma. Goed dat je er weer bent, Arjen. Ja, is dat echt een trend, dat die ooievaars hier blijven? Oh ja, en dat zien we bij veel meer dieren. Voorheen dachten we altijd dat de trek een soort computerprogramma was waar dieren automatisch allemaal aan mee gingen doen. Mm-hmm. Blijkt nu dat dat eigenlijk veel meer een aangeleerd iets is. Als de ouders niet laten zien in de andere volwassenen waar ze naartoe moeten vliegen, dan kunnen ze vaak de weg niet eens vinden. Het zit niet in de genen of zo? Dit is niet alsof dat... Het zijn allemaal overlevingsstrategieën. Mm-hmm. En die overlevingsstrategieën die kosten moeite. Dus die doe je alleen als het nut heeft. Een vergelijkbare vogel als de blauwe reiger. Zo'n 50 jaar geleden, toen gingen alle reigers naar Zuid-Europa om te overwinteren in Nederland. Tegenwoordig blijven alle reigers hier en komen zelfs de reigers uit Noord-Duitsland en Denemarken hier ook overwinteren. Dus vroeger hadden we helemaal geen reigers in de winter. Tegenwoordig hebben we er meer vaak dan in de zomer. Oh. En waar gingen ze normaal heen, die ooievaars? Nou, een beetje gingen we wat verder, Zuid-Europa in. Okay. De ooievaars trokken verder naar Afrika. Maar voor ooievaars is dat best een ingewikkelde reis. Het is een lange reis. En ooievaars zijn zwevers. Dus die kunnen niet met hun vleugels wieken om dan heel lang te blijven vliegen. Dat houden ze niet vol, daar zijn ze te groot voor. Dus zij moeten voor ze de Middellandse Zee oversteken, eerst heel veel hoogte winnen en dan in één keer naar de overkant glijden. Oeh. En als dat niet lukt, als de wind verkeerd staat, dat gebeurt wel eens bij Griekenland, dan halen ze niet, dan verdrinken ze zelf. Maar zoeken ze niet het kortste stukje op? Dat ze bijvoorbeeld bij Gibraltar de zee over willen in plaats van waar die Middellandse Zee heel groot is? Dus daarom krijg je inderdaad ooievaars die opzij gaan en die bij Gibraltar oversteken of bij Griekenland stukken oversteken. Maar nogmaals, dat zijn allemaal ingewikkelde strategieën. Die moet je ook doorhebben. En als het hier warmer wordt, blijft er altijd een gedeelte van zo'n soort. Die blijft een beetje hangen. Die zijn wat luier. Die zeggen, ik heb geen zin in zo'n lang eind vliegen. Ik zie het wel om. Henk heeft het vorig jaar ook gered. Bijvoorbeeld Atalanta, ze hebben het ook wel eens over gehad. Dat zijn die grote rood met zwarte. Die zwarte vlinders met rode stippen, die op de vlinderstruiken zitten, die overwinteren in Portugal. Dus die vliegen naar Portugal over de Pyreneeën heen. En die komen in het voorjaar, komt de volgende generatie weer terug. Maar dan begrijp ik dus eigenlijk, over die ooievaars of over de vlinders, dat die dus blijkbaar richting de volgende generatie kunnen communiceren van nou, weet je, doe maar niet, want het is veel te gevaarlijk als je een beetje wind tegen hebt. Blijf maar gewoon lekker hier, want het is hier warm genoeg. Nee, je moet het eigenlijk zien dat er zijn. Het wordt niet doorgegeven, maar er is altijd een groepje dwarsliggers in zo'n soort. En die doen het anders dan de rest. En in jaren dat het hier inderdaad steenkoud is, overleven die het niet. En die verdwijnen dan gewoon. Ja, dat is gewoon normaal verlies. Maar in de jaren dat het opeens wel lukt, dan is dat opeens een hele handige strategie. En dan overleven er steeds meer dieren die de winter overleefd hebben. Want die weten niet beter waarschijnlijk. Want die weten niet. En zo verschuift het. Zo verschuift het. Dus die soorten zijn veel flexibeler dan dat we altijd gedacht hebben. Die kunnen veel beter reageren op die veranderde omstandigheden, omdat het natuurlijk een overlevingsstrategie is. Maar betekent dat ook dat, stel je hebt weer een echt ouderwets koud jaar, dat die beesten het dan niet verleren? Want dan is er geen ouder geweest die hen voor heeft gedaan hoe je naar de Middellandse Zee moet vliegen. Stel nou dat het zo lang, bijvoorbeeld met die Atalanta's, dat het zo lang duurt dat de meeste Atalanta's hier blijven overwinteren. Mm-hmm. Als het hier opeens weer 10 jaar lang koud wordt, dan blijkt toch dat een gedeelte Atalantis altijd eigenwijs geweest is en toch nog die trektocht gemaakt heeft. Dus er zit gewoon veel meer variatie in de soort. Oh, Jantje, denk je dat altijd als een soort? Oh, dan doen ze het met z'n allen. Doen ze het met z'n allen, maar nee, het zijn toch allemaal, er zitten altijd eigenwijzen tussen. En soms is de eigenwijze degene die verliest en soms is die degene die wint. En zo hou je die soort dus veel langer in stand. Toch vind ik dat wel bijzonder, hè? Dat zo'n heel klein Atalanta-vlindertje, dat die vanaf hier helemaal naar Zuid-Frankrijk, hup, over de Pyreneeën. Nee, en dan naar Portugal. Ja, het kan nog vliegen, kan nog veel verder. Maar hoe kan dat? Hoe kan zo'n beestje die afstanden overbruggen? Nou, vlinders behoren tot de meest efficiënte vliegers van het dierenrijk. Vogels die zorgen dat ze door snelheid te maken, krijgen ze verschillende snelheid over hun gebogen vleugel. Krijg je drukverschil, worden ze de lucht ingezogen. Zoals een vliegtuig ook vliegt. Zoals een vliegtuig vliegt. Maar dan moet je dus met overmacht doen. Een vlinder die vliegt eigenlijk zoals wij roeien. Dus als je met je vleugels door de lucht roeit, als je dat met een roeispaan in het water doet, dan krijg je zo'n draaikolkje. He, als je aan het roeien bent. Nou, de vlinders maken zo'n draaikolkje in de lucht... en die blijven op die draaikolk zweven. Dus zij zweven meer dan dat ze. Dus het is een hele efficiënte manier van vliegen. Dus als wij dat fladderen zien, dan lijkt het heel chaotisch. Maar het is dus veel efficiënter. En wat doen die vlinders? Want je hebt bijvoorbeeld het wasmotje. Dat is maar zo'n heel klein wasmotje. 2-3 centimeter. 2 centimeter hooguit. Die overwinteren in de Sahel, aan de andere kant van de Sahara. En die vliegen helemaal door heel Europa heen en die komen tot halverwege Noorwegen. Absurd vind ik dat. Echt zo'n klein vlindertje. En hoe doen ze dat? Want ze hebben natuurlijk niet genoeg energie om die hele reis te vliegen. In de Sahara is weinig te eten, denk ik. Nou, ze moeten überhaupt door. Het gaat vooral om vocht. Maar wat doen ze? Ballonvaarders maken er ook gebruik van. Op verschillende hoogten heb je luchtstromen die vaak één richting op blijven stromen. En die hoogte gaat naar het oosten en die gaat meer naar het westen. En dan hangt het er vanaf welke hoogte je pakt. En op de een of andere manier, en hoe dat werkt weten we niet, kunnen die vlinders dat inschatten. En op een bepaald moment komt er een straalstroom op gang. Dan vliegen ze hoog die luchtstroom in en dan gaan ze op de snelweg richting het noorden. Ja. Hoe is het met vissen eigenlijk? Nou, vissen hebben ook heel veel verschillende overlevingstechnieken. Een vis is een koudbloedig dier. Dus wat doen heel veel vissen? Die laten zich afzakken naar het diepste punt in het water. Want daar wordt het water niet kouder dan 4 graden. Dan heeft het water de optimale dichtheid en dan blijft het heel lang die temperatuur. Dus dat is beter dan onder nul. Dus daar zakken vissen naartoe. Vissen als forellen kunnen daar heel veel last van hebben. Die moeten enorm gaan interen en die kunnen enorm krimpen. Die kunnen zelfs 10% van de lichaamslengte kwijtraken in zo'n winter. Andere vissen, zoals karpers, die hebben aan het begin van de winter hebben ze er last van. Maar dan past hun lichaam zich aan. Dan krijgen ze een iets andere spieropbouw, iets ander eiwitten, afgifte. En dan kunnen ze opeens wel beter functioneren in de winter. Mm-hmm. En dat kunnen wij eigenlijk ook. Dat klinkt misschien gek, maar het menselijk lichaam kan zich gigantisch veel omstandigheden aanpassen. Wij zijn allemaal gewend aan de cv, lekker warm, wij hoeven niet zoveel te doen. Maar vroeger hadden mensen dat niet. En liepen mensen gewoon blootvoets, koud, en dat overleefden ze. Mm-hmm. Nou, we hebben allemaal wel eens gehoord van Wim Hof. Hè? Dat kun je allemaal denken wat je ervan wilt. Maar hij heeft wel laten zien dat wij ook over een thermostaat beschikken. Ga jij ook wel eens in zo'n ijsbad zitten? Nee, maar ik ben wel heel vaak buiten. Uh-huh. En wat je merkt is dat als mensen buiten komen, na een kwartiertje gaat je thermostaat aan en dan krijg je het gewoon warm. Als het nou gaat vriezen, dan gaat opeens iedereen naar buiten. En normaal gesproken komen de meeste mensen niet meer dan een kwartiertje buiten per 5 werkdagen. Over alle werkdagen verdeeld. Nou duurt het 15 minuten voordat je je thermostaat aangaat. Dus daar kom je nooit aan. Dus dan heb je het idee dat het koud is. Nou gaat het vriezen of je gaat op wintersport. En dan gaan we opeens de hele dag de kou in. Dan gaan we naar buiten, muts op, sjaal om, handschoenen aan. Komen we als een Michelin-mannetje naar buiten, want het is koud. En 15 minuten later, ja, de muts gaat af, de handschoenen gaan uit, sjaal wordt losgezet, want die thermostaat is aan en we produceren genoeg warmte om warm te blijven. En kom je weer thuis, dan blijft die thermostaat vaak hangen en dan blijf je dus te warm en dan worden we rozig, hè, dan worden we er slaperig van. Ja. Mensen die heel veel buiten zijn, die hebben vaak verrassend weinig variatie in hun kleren. Dus als het heel koud is, gaat er hoger een vestje aan en als het heel koud is, gaat er hoger iets uit. Maar hun thermostaat is zo soepel dat ze daar allemaal geen last meer van hebben. Ja. Dus heel veel dieren hebben dat soort gekke overlevingstechnieken. En een van de belangrijkste overlevingstechnieken is natuurlijk die we kennen. Een beetje magisch, is winterslaap. Ja. Nou, winterslaap is een heel vreemd begrip. Eigenlijk is het eerder het woord winterrust. En daar hebben we allerlei verschillende gradaties in. En winterslaap, dat is eigenlijk een hele zware, diepe slaap. Maar je hebt ook dingen als torpor. En wat is dat? Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dan doe je eigenlijk een beetje hetzelfde. Je laat je lichaamsprocessen op een laag pitje lopen. Dus je hartslag gaat omlaag, je temperatuur gaat omlaag. Alleen, je gaat niet zo diep als in winterslaap, want die kan maanden duren. Bijvoorbeeld een eekhoorn en een beer, die hebben eigenlijk een wasbeer, die hebben eerder torpor. Dus die hebben een korte periode dat ze even zichzelf op een laag pitje zetten als energiebesparing. En daarna worden ze weer wakker. En dan worden ze weer actief. Ja. Sterker nog, er zijn dieren die vanuit die torpor wakker moeten worden om even te gaan slapen. Want slapen is weer toch iets anders dan je hele lijf op een laag pitje zetten. Nice, en dan moet je toch nog even, gek genoeg, daar weer van uitrusten. Dus er zijn heel veel dieren die op zo'n manier hun lichaamsprocessen omlaag zetten. Ik kwam van de week kikkers tegen die in een weggestrand in een waterpompje zaten. Die waren ook met hun jongen aan het rusten. Ik dacht, ik wist niet dat die beesten ook winterslaap hebben. Oh, zeker. Ja. Er zijn heel veel. En kikkers hebben heel veel soorten tactieken. Dus groene kikkers, die kruipen in de bagger weg. En dan ademen ze met hun huid en daar blijven ze dan de rest van de winter zitten. Bruine kikkers, die overwinteren eigenlijk in het bos. Ja. Die kruipen onder de grond, daar kruipen ze weg. En daar blijven ze dan een hele winter zitten. Dus kikkers hebben hele verschillende technieken. Nou heb je zelfs dieren die kunnen zich laten bevriezen. Die kunnen zich laten bevriezen. En daarna ontdooien ze weer en dan leven ze gewoon nog. En daar zit een muis tussen en er zit een kikker tussen. En er nog een andere. En het bijzondere voor ons om daarvan te leren is dat ze kijken, hoe kan het nou dat die dieren niet bevriezen? Dat ze dus niet een blok ijs worden en dat die ijskristallen alles stuk maken. Nou, als jij je voorruit heel schoon hebt en heel glad, dan krijg je er ook geen rijp op in de ochtend en dan hoef je dus niet je ruit te krabben. Mm-hmm. Zij kunnen hun bloed zo goed schoonmaken voor dat soort momenten dat er eigenlijk niks is waar het ijs op kan vasthouden. En zo overleven ze dat. En daar zijn ze nu aan het kijken of we bijvoorbeeld betere dialyseapparaten kunnen maken. Wow. Waardoor we kijken naar dit soort dieren. Ik heb weer een hoop geleerd. Gaan we heel anders naar de beesten kijken deze winter. Dankjewel Arjen Posma. Inmiddels is er geloot voor de volgende ronde van de beker. Excelsior Groningen. Almere tegen Fortuna Sittard. NEC Go Ahead Eagles. Vitesse tegen AFC. Excelsior Maassluis tegen ADO. AZ tegen Quick Boys. Hercules, de stunt van vanavond, speelt thuis tegen Cambuur. En let op, Feyenoord loodst thuis tegen PSV of Twente. En dat is natuurlijk het duel dat vanavond niet kon doorgaan. Het veld in Eindhoven was onbespeelbaar. En op meer weg van een zwembad. En dat is balen voor de trainer van PSV, Peter Bos. Want hij had lang de hoop dat het toch nog gespeeld zou kunnen worden. Ik weet nog dat ik voor dat interview voor de wedstrijd het veld op moest. En toen zag je wel dat het flink regende. En toen de jongens na de warmingen binnenkwamen, gaven ze aan dat die bal niet rolde. En vrij snel daarna hoorden we dus dat de scheidsrechter het ging uitstellen. De aftrap. En dat hij om 8:45 was het geloof ik nog een keer wilde kijken. Dus dan weet je wel van oef, het kan wel eens niet doorgaan. Ben jij nog in contact geweest met hem? Tussendoor? Ja, hij kwam een keer in de gang even kijken. En daar hoorden we wel dat hij... dat hij gewoon wilde kijken of het wel verantwoord was om te gaan voetballen. Nou, en ik denk dat hij denk ik wel de juiste beslissing genomen heeft. Want dit is voor niemand leuk geweest. Nee, en uiteindelijk zie je dan op het moment dat het wordt afgelast... 20 minuten later is het droog en ziet het veld er ook wel redelijk uit. Nou, dat veld er redelijk uit, dat kan was ik dat niet... ogenschijnlijk? Dat zal wel ogenschijnlijk zijn, ja. Want dat water was niet zomaar weg. Kortom, een verstandige beslissing. Ik vond het een verstandige beslissing, ja. Helaas nogmaals, want we hadden graag gespeeld. We zijn in vorm. En je kan die wedstrijd beter nu gespeeld hebben... dan dat je dat in januari moet inhalen. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat het de juiste beslissing is geweest. Ja, die beslissing werd dus genomen door de scheidsrechter, Jeroen Manschot. Hij vertelt hoe hij tot dat besluit is gekomen. Nou, wij kregen tijdens onze voorbereiding in de kleedkamer de eerste berichten al... dat er een hoosbui plaatsvond. En dat er al sprake was dat beide keepers al aangaven... van joh, het is bijna niet te doen met het doelgebied. Dus wij hebben onze kleding aangetrokken en zijn naar het veld gegaan... om te kijken wat de schade op dat moment was. En je zag ook op de buienraad dat het echt een enorme vlek... die over heel Eindhoven trok. En het was gewoon één strengel die precies hier voorbij kwam. En dat hield ook maar niet op. Dus we hebben in overleg besloten om in ieder geval tot 9:15 even te wachten... om te kijken wat het weer zou doen. Want er stonden wat droge momenten tussen. Ja, en dan kom je tot de conclusie dat het niet te doen is. Nee, je bent met de bal het veld opgegaan. Die rolde niet, die stuit al helemaal niet. ABC'tje op zo'n moment? Ja, weet je staat er voor de veiligheid van de spelers. Hè? En je natuurlijk probeer je alles mee te nemen. Een vol stadion, het uitvak. Alle mensen die gereisd hebben om hier naartoe te komen. Het is natuurlijk wij zelf. Het is dramatisch dat je dit besluit moet nemen. Dus je wil er alles aan doen om te kijken. Kunnen we vanavond gewoon niet voetballen? Maar dan ga je in gesprek met de groundsman. En die geeft ook aan van ja, we kunnen nu wel gaan prikken. Dat heeft op dit moment geen zin. We hadden ook niet direct zicht wanneer het echt droog zou worden. En op het moment dat wij dus definitief staken, zie je dat het weer al wat beter wordt. Alleen je merkt aan het veld, het is niet weg te krijgen. Dus wij zouden dan veel te lang moeten wachten om het überhaupt nog misschien bespeelbaar kunnen krijgen. Maar zelfs dat kon de groundsman geen garantie op geven. Nee. En dan is altijd leidend de veiligheid van de spelers. Ja, correct. Ja. En die kan ik niet waarborgen. En beide clubs geven ook aan, de spelers zelf geven ook aan... van ja, weet je, het is onverantwoord om hierop te voetballen. Ja, nou, dat duel tussen PSV en Twente wordt dus gespeeld op 16, 17 en 18 januari. En dan de volgende ronde in de Kuip tegen Feyenoord. Dat is wat we eerder vanavond hoorden. Dat een week later zou worden gespeeld. Maar de bevestiging daarvan, daar wachten we nog even op. Andere uitslagen van vanavond, om het eventjes op een rij te zetten... zijn dus Hercules, die amateurclub uit de derde divisie tegen Ajax. 3-2 voor Hercules. Vitesse won thuis met 1-0 van Heerenveen. Katwijk verloor van Almere City 1-2. En Go Ahead Eagles laat zien dat je als eredivisionist... ook gewoon van een amateurclub kan winnen. Want het werd 7-1 tegen de Treffers. You Jill Stone en Tell Me About It. Ja, ik zit nog even naar die loting te kijken. Ik zie nu dat Almere binnen 4 dagen 2 keer tegen Fortuna speelt. Oh. Dat is ook wel verband bij die loting. En 2 keer thuis ook. En 2 keer thuis ook, ja. Maar gaan we het hebben? Ja, over het toernooi van de 180's, de bijzondere opkomsten en de verklede mensen in het publiek. Springt er weer op en neer. Ja, die diepe stem van hem. In Ellie Pelly nog altijd bij het WK Darts. Goed dat je er weer bent, Thierry. 2 Nederlanders vandaag in actie, waaronder Danny Noppert. Toch de nummer 7 van de wereld. Speelde tegen Scott Williams. Hoe heeft hij het gedaan? Nou, die Scott Williams, dat is de nummer 52 van de wereld. Dus dan zou je denken, dat zou geen probleem moeten zijn. Maar ja, je verwacht het al, zou... Noppert kreeg kansen genoeg in set 1 en set 2 om die set naar zich toe te trekken, maar miste die. En Williams, ja, die profiteerde. Hij gooide zelfs nog, die Engelsman, bijna een 9 darter. Dat is de perfecte leg. Hij miste hem uiteindelijk op de dubbel. Maar die Williams, die won wel met 3-0. En dus moet Noppert al meteen naar huis. En daar is hij flink teleurgesteld over. Ik sprak hem net. Ik kon het niet maken op het moment dat het moest. En ja, veel dubbels mis en hij strafte het allemaal af en ja, dat deed hij goed. En ja, dan ben je 3-0 in sets en ja, ga je weer een WK vroeg zetten, zeg maar. Ja. Ja, want het is geen gelukkig huwelijk, hè, tussen jou en Ellie Pelly. Nee, zeker niet. Derde ronde is mijn beste resultaat, dus ja, wel schande. Maar ja, doe je niks aan. En, ja, ik doe mijn best. En ja, tussendoor mijn dochter geboren en alles. En dat is het meest gelukkige moment in mijn leven. En ja, mijn zoontje, dochter. En ja, en dan ga ik naar huis en dan, ja, dan kan ik er weer voor hun zijn. Ja, Noppert is dus net vader geworden. Thierry, hoeveel invloed zou dat hebben gehad vanavond? Nou ja, gebroken nachten, hè, zeggen ze dan. Ik denk niet dat het ideaal is. Dat zei hij zelf ook wel, dat hij toch wat minder kon trainen dan dat hij had gehoopt. Aan de andere kant, toen hij zijn eerste kind kreeg, toen won hij echt kort daarna de UK Open. Dat is zijn grootste titel tot nu toe. Toen trok hij die roze wolk nog een lekker stukje door. Maar ja, nu dus even niet. Nee, dan een andere Nederlander, Barry van Peer, schakelde Luke Woodhouse uit. Ging dat gemakkelijk? Nee, dat ging niet makkelijk, maar hij won wel dus. En dat is al knap zat, want Van Peer is de nummer 107 van de wereld. Maakte zijn debuut op het WK. Woodhouse is de nummer 33. En bleek na afloop dat Van Peer ook een matige voorbereiding had gehad. Want die was vorige week, zo vertelde hij tussen de bedrijven door, van de trap afgekukeld. Oh. En dat leverde hem 2 gekneusde ribben op. Inmiddels kon hij wel pijnvrij gooien, zei hij. Maar ja, het is toch ook niet de ideale voorbereiding. En denk je aan Barry van Peer, dan denk je altijd aan darteritis. Zo staat hij bekend om. Hij heeft het overleefd, kan ik zeggen. Hij heeft het verwerkt. Dat is dat je je pijl niet durft te gooien, hè, richting het bord. Ziet er heel knullig en nou ja, een beetje verdrietig uit. Het is een vorm van faalangst. En Van Peer, daarom staat hij zo bekend om, die stond ooit te gooien op een podium. Het lukte niet en toen barstte hij in tranen uit. Nou ja, nu wint hij dus bij zijn WK-debuut. En na afloop sprak ik hem op de persconferentie. En ik vroeg of hij dan voor nu voor eens en voor altijd heeft afgerekend met die ziekte, met dat darteritis. Nou ja, ik zal altijd zeggen van er is nooit een eens en altijd. Iedereen kan het altijd terugkrijgen, iedereen kan het altijd krijgen. Ben je er bang voor? Ik heb, nee, ik ben er niet bang voor. Maar ik heb wel zoiets van, ik kan het wel zeggen van, ik ben er voor altijd vanaf. Maar stel het gebeurt weer, dan heb ik weer zoiets van, ja, ik heb het wel gezegd, maar het is niet gebeurd. Maar het is wel een heel positief iets. Ik heb goed gegooid, ik heb goed gevoel eraan overgehouden. En ja, vanaf hier kan ik gewoon heel lekker bijbouwen, zeg maar. Ja, darteritis, Thierry, hoe is die daarvan afgekomen? Ja, dat is een mentale ziekte, hè, die uiteindelijk fysiek wordt. Dus dan ga je naar een psycholoog, dan ga je heel veel praatsessies houden. En voornamelijk gewoon gooien. Gewoon doen. En dat is hem gelukt. En hij is ook bereid om dat aan iedereen te vertellen. Iedereen tips te geven, elke jonge speler die problemen heeft. Barry van Peer wil je helpen. En mooi voor hem dat hij nu dan een keer door is op het WK Darts. Ja. Dan nog even heel kort, Thierry. Luke Littler, moeten we het nog even over hebben? Leg even uit wie dat is.